Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is maandag 29 januari. Pakistan en Iran praten met elkaar anderhalve week nadat ze op elkaars grondgebied raketten afvuurden. En duizenden agenten op de been in Parijs vanwege de aangekondigde boerenblokkades vandaag. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. In Frankrijk worden zo'n 15.000 agenten ingezet vanwege aangekondigde boerenprotesten in en rond Parijs. De politie moet onder meer voorkomen dat bij de hoofdstad een grote voedsel, groothandel en vliegvelden worden geblokkeerd. De twee grootste boerenorganisaties zeggen dat leden in de omgeving van Parijs op alle belangrijke wegen gaan demonstreren. Er wordt gewaarschuwd voor veel verkeersoverlast. Franse boeren zijn boos over het toenemend aantal wetten en regels en willen meer geld van supermarkten voor hun producten. De gemeentelijke belastingen gaan ook dit jaar omhoog. Gemiddeld stijgen de belastingen met 8,5%, heeft het CBS berekend. Dat is de grootste stijging sinds 2007. De onroerende zaakbelasting is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. In Rotterdam stijgt die het hardst met 15%. Ook de afvalstoffen- en rioolheffingen gaan omhoog. En de kosten voor parkeren stijgen met name in de grote steden. De hondenbelasting levert iets minder op, omdat die in steeds meer gemeenten is afgeschaft. Groot-Brittannië gaat wegwerpvapes verbieden. De regering van premier Sunak wil daarmee de populariteit van de elektronische sigaret onder jongeren afremmen. Ruim 7% van de Britse kinderen tussen de 11 en 17 jaar vaped af en toe of regelmatig. Dat is bijna twee keer zoveel als een paar jaar geleden. Naast gezondheidsvoordelen moet het verbod ook het milieu helpen. Elke week worden er nu zo'n 5 miljoen vapes weggegooid. Het verbod valt onder een groter plan van de Britse regering voor een rookvrije generatie. Iedereen geboren na 2009 mag dan geen tabak of e-sigaretten meer kopen. Zeker 52 mensen zijn in de Zuid-Soedanese regio Apié omgekomen bij een reeks aanvallen. In de olierijke regio heerst veel geweld door Soedanese en Zuid-Soedanese troepen. Bij een van die aanvallen kwam een VN-militair uit Ghana om het leven. Amnesty International noemt het opschorten van steun aan de UNRWA walgelijk. De financiële hulp aan de Palestijnse hulporganisatie wordt door steeds meer landen stopgezet, omdat 12 medewerkers worden beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Amnesty noemt dat een harteloze beslissing die de meest kwetsbare bevolking op aarde straft. Na de droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië worden 34 Amerikaanse militairen onderzocht op mogelijk hersenletsel. Bij de aanval op de basis kwamen 3 Amerikanen om het leven. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza dat Amerikaanse militairen in de regio door een aanval om het leven zijn gekomen. De aanval werd opgeëist door een Iraanse groepering. Schaatser Kjeld Nuis is bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City hard gevallen. Na de finish van de 1000 meter ging hij onderuit door een blokje. Daarna schoot hij de boarding in. Nuis bleef minutenlang liggen en werd met een nekbrace om op een brancard van het ijs gedragen. Later werd duidelijk dat hij zich duizelig voelde en veel last had van zijn nek. Patrick Roest heeft op de 5000 meter in Salt Lake City het Nederlands record gebroken. Hij was 3400ste sneller dan Sven Kramer in 2007. Het weer droog, helder, ongeveer 4 graden. Vanochtend schijnt geregeld de zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Wel blijft het droog en het is zeer zacht, 10 tot 13 graden. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Het rijdt nu al langzaam op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is het wegdek namelijk in slechte toestand. De hele ochtendspits is één rijstrook dicht en op dit moment is de vertraging al 10 minuten, dus dat gaat waarschijnlijk nog flink oplopen. Omrijden kan deze ochtendspits via Apeldoorn. Kies voor de A50 en de A1. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is op bezoek bij zijn Pakistaanse collega. Normaal gesproken niet een bezoek dat de voorpagina's haalt in beide landen, maar gezien de recente spanningen best bijzonder. Amper 2 weken geleden vlogen de raketten tussen Pakistan en Iran over en weer. Daarna keerde de relatieve rust terug. Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Aletta, is het nu dan wel helemaal rustig? Niet helemaal. Zaterdag zijn er nog 9 Pakistanen in Iran doodgeschoten in datzelfde grensgebied. Dat waren gastarbeiders die thuis werden doodgeschoten door onbekende mensen. Wie er achter deze aanslag zit is op dit moment nog helemaal niet bekend. Ook niet of dat het rechtstreeks iets te maken heeft met die recente raket- en droneaanvallen. Maar er blijkt wel uit dat het gewoon een gewelddadig grensgebied is en blijft. Er is veel militant geweld al decennia lang. Er zijn meerdere groepen actief die onafhankelijkheid willen, ofwel van Pakistan ofwel van Iran. Maar beide landen vinden het moeilijk dit geweld gezamenlijk aan te pakken, omdat er ook veel wantrouwen is tussen de twee regimes. En er zijn wel vaker acties tegen militanten, ook van het leger. Maar ja, die luchtaanvallen van anderhalf week geleden, die waren echt ongekend. Ja, want ze bombardeerden eigenlijk op elkaars grondgebied die militanten. Was het toen wel echt even spannend? Ja, absoluut. Want het is dus echt niet gebruikelijk dat de landen luchtaanvallen op elkaar uitvoeren. En dat begon met Iran, dat als doelwit een Iraanse terroristische organisatie had die een basis heeft in Pakistan. En daarop voerde Pakistan ook een luchtaanval uit, wat eigenlijk niet verwacht werd, omdat het daardoor natuurlijk verder zou kunnen escaleren. Die aanval was ook gericht op een terroristische organisatie, maar dan weer een Pakistaanse die vanuit Iran aanvallen in Pakistan uitvoert. Na die twee luchtaanvallen koelde het wel heel snel af, de relaties tussen de twee landen. Ook de ambassadeurs van beide landen werden bijvoorbeeld teruggeroepen. En wat ik al zei, die vergeldingsaanval van Pakistan was eigenlijk niet verwacht, omdat escalatie niet echt de bedoeling leek ook van beide landen en niet wenselijk was. Nee, die escalatie is dus ook niet gekomen. Hoe komt het dat het daar inderdaad bij gebleven is, bij die aanvallen over en weer? Waarschijnlijk ondanks het wantrouwen dat ze hebben jegens elkaar, hebben ze elkaar ook wel echt nodig om die onrustige grens onder controle te houden. Dat is ook zaterdag weer gebleken bij die beschieting. Pakistan heeft een diepgaand onderzoek geëist en heeft daar echt de medewerking van Iran bij nodig. En wat ik al zei, escalatie. Het is iets verder geëscaleerd met die Pakistanse vergeldingsactie. Maar ja, waarschijnlijk was het voor het Pakistanse leger heel belangrijk om te reageren, om zich sterk op te stellen. Maar niet verder dan dat het land zit in een politieke crisis. Er zijn over een week verkiezingen. Nadat een interimregering veel langer dan de bedoeling was, regeerde. Er is ook een economische crisis. De inflatie is al jaren heel hoog. Dus het leven voor gewone Pakistanen is heel zwaar geworden de afgelopen tijd. Dus een volslagen escalatie zou ook niet publiekelijk welkom zijn geweest. Dus al snel na die luchtaanvallen werd vanuit Pakistan en ook vanuit de andere kant door diplomaten en politici gesproken over broederschap en de goede relatie tussen de twee landen die zou moeten terugkeren. En wat komt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken nu dan echt doen in Pakistan? Dat bezoek is een week geleden afgesproken. Dus echt om te bezegelen dat die relatie dus weer als van ouds is. De ambassadeurs zijn ook weer terug. Dat is tegelijkertijd met het bezoek afgesproken. Afgelopen vrijdag zijn de ambassadeurs teruggekeerd op hun post. En het meest recente geweld van zaterdag, die beschieting, zal vast ook ter sprake komen. De autoriteiten van beide landen hebben het geweld veroordeeld. En dit zal het bezoek van vandaag ook niet in de weg zitten. Maar ze willen het gaan hebben over hoe ze toch meer kunnen gaan samenwerken in de strijd tegen die militanten. Maar dat de relatie als van ouds is, betekent wel dat, dat er nog steeds wantrouwen is. En waarschijnlijk is dat eigenlijk ook nog wel sterker geworden sinds die luchtaanvallen. Maar tegelijkertijd willen ze wel diplomatieke relaties behouden en toch stappen zetten tot meer samenwerking aan die moeilijke grens in het zuiden van beide landen. Ja, eigenlijk is het zo rustig mogelijk houden. Dat is het devies. Dankjewel. Correspondent Aletta André. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. In Met het Oog op Morgen ging het over de VN-hulporganisatie UNRWA die in Gaza actief is. Steeds meer landen zetten de geldstroom naar de hulporganisatie stop, omdat medewerkers ervan zouden hebben meegeholpen met de aanvallen op 7 oktober van Hamas. Brigitte Hermans, mensenrechtenonderzoeker aan de Universiteit Gent, was verrast door het zo snel stopzetten van die financiering. Ja, ik ben ontzettend verontwaardigd. En ik zeker niet alleen. Heel de humanitaire gemeenschap, onderzoekers, mensen die betrokken zijn bij UNRWA en in het algemeen mensen die ook bezig zijn met mensenrechten, zeggen ook van, dit is niet gestoeld op bewijs. Dit is niet gestoeld op een beslissing. Maar men heeft hals over kop is men meegestapt. Die 10 landen, waaronder jammer genoeg ook Nederland en ook Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, een aantal grote geldschieters, in een overhaaste beslissing. En ze zei dat het stoppen van de financiering echt grote gevolgen heeft voor de hulp in Gaza. En men is ook in de Gaza-strook sterk afhankelijk van UNRWA. Het is een van de grootste humanitaire organisaties. Ze heeft daar een enorme infrastructuur ook. En zelfs organisaties zoals het Internationaal Comité voor het Rode Kruis zouden niet kunnen opereren zoals UNRWA dat kan, dat al decennia lang in Gaza actief is. Dus andere organisaties kunnen UNRWA niet vervangen, dat is één. En twee, die hulp die zal niet zomaar opnieuw op gang komen. Dijkstra en Evenblij waren ter plekke in Oostwijen. Na jarenlang gekibbel is de wethouder nu met een plan gekomen om extra ruimte te maken voor woonwagens. De vraag daarnaar is al jaren enorm. Ook Arman Riphagen wacht al jaren op een plek, maar het duurt allemaal lang. Omdat die wens er eigenlijk al 22 jaar ligt. Mm-hmm. En nou, al die tijd werd daar natuurlijk niet naar geluisterd of geen gehoor aangegeven. Nee. Totdat de ombudsman een rapport had geschreven en het Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak had gedaan, waardoor dat er ook rijksbeleid kwam. En aan dat rijksbeleid kwam dan gemeentelijk beleid. Okay. En dat is dan ongeveer 2018. Dus dat is zes jaar geleden. En vanaf die tijd worden we eigenlijk ook pas gehoord. Het dreigt nog een kleine kink in de kabel, want de eerste bijeenkomst om te praten over het plan is op het laatste moment afgelast. Ook omwonenden willen liever geen nieuw woonwagenkamp in de buurt. Toch blijft Arman positief. Ik ben er zelf wel van overtuigd dat het gaat gebeuren. En hoe lang dat gaat duren, dat zal het moeten uitwijzen. We willen daarin eerst even het uitslag definitieve oordeel van de raad afwachten. In het radioprogramma Met Mandy ging het over de populariteit van Turkse series in Nederland. Veel fragmenten van Turkse series staan namelijk in de trendinglijst van YouTube. Presentator en columnist Suheyla Yalcin vertelde wat voor series dan vooral populair zijn. Er zijn wel verschillende soorten Turkse series en ook verschillende soorten groepen mensen die het consumeren, zeg maar. Er zit wel duidelijk verschil. Maar echt dit soort series, zeg maar, dat zijn wel echt van die goede tijdenachtige series. Daar kan je het mee vergelijken. En die zijn in Turkije, maar ook in landen daarbuiten best wel populair. Bij Yalcin zelf hielpen de series haar om de Turkse taal beter te begrijpen. En ze denkt dat dat een belangrijke reden is waarom de series nu ook populair zijn bij jonge Turken. Ja, ik snap het ook wel. Als je jong bent of juist iets ouder wordt, dat je denkt, ik wil dat eigenlijk wel ooit door kunnen geven of helemaal kunnen begrijpen. Dat geeft dan een warm gevoel of zo. Ja. En want het is ook zo, wat voor heel veel talen natuurlijk geldt. In het Turks heb je bepaalde emoties die je in het Nederlands niet kunt vertalen, omdat het een hele emotionele taal is. En dat is dan wel fijn om die te kunnen beheersen. Ja, en dat was gisteravond op de radio. Rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. And you Hall & Oates toen ze nog vriendjes waren. Rich Girl. Advocaten in het jeugdrecht willen het einde maken aan het automatisch verlengen van uithuisplaatsingen. Dat meldt het AD. Advocaten beginnen volgens het AD een proefproces hierover. Nu krijgen ouders van een uithuisgeplaatst kind een zogenoemde meldbrief. Daarin staat dat ze het zelf moeten aangeven als ze willen dat een rechter de verlenging beoordeelt. Ouders die de brief niet lezen of begrijpen lopen dus een kans mis de verlenging aan te vechten. Een jeugdadvocaat schat in het AD in dat het om duizenden gevallen per jaar gaat. En kinderrechters zijn volgens de krant ook niet onverdeeld gelukkig met de regeling. Een volgend kabinet moet op zoek naar geld. Investeringsfondsen lijken dan een aantrekkelijke bezuinigingsprooi. Maar die fondsen leveren aardig wat op, blijkt volgens het FD uit onderzoek van economen van de Rabobank. De economen hebben projecten onder de loep genomen die de komende jaren uit het Nationaal Groeifonds en het Fonds Onderzoek en Wetenschap worden gefinancierd. Ze schatten in dat de projecten tot en met 2040 een extra welvaartswinst van 90 miljard euro opleveren. Oftewel 5000 euro per Nederlander. En dat, zeggen de economen, is een hoog rendement voor een investering van 15 miljard. Het aantal studenten met een migratieachtergrond mag sterk zijn gegroeid. De doorstroom naar wetenschappelijke functies stokt. Daarover schrijft het Parool. De krant praat daarover met Maurice Krul. Hij is hoogleraar sociologie op de UvA. En ook diversity officer, zoals dat zo mooi heet. Krul trekt een vergelijking met de doorstroom van vrouwen. Ook bij hen groeit het aandeel in de academische wereld, maar stokt het bij hoogleraren en universitair hoofddocenten. Volgens hoogleraar Krul zien we dat in sterkere mate terug bij studenten met een migratieachtergrond. En de Telegraaf verbaast zich vanmorgen over de woordvoering bij de Hogeschool Utrecht na het inmiddels omstreden besluit om lezingen over de Holocaust uit te stellen. Zaterdag nog zegt een woordvoerder tegen de krant dat er meer tijd nodig is om een gebalanceerde dialoog te faciliteren en de gebeurtenissen van 7 oktober, de aanval van Hamas dus, en daarna in perspectief te plaatsen. Zondag komt er dan een nieuw statement. Het uitstel zou te maken hebben met de veiligheid van sprekers, studenten en bezoekers. En daarna wordt de online verklaring van de hogeschool weer aangepast. De suggestie dat wij onderwijs over de Holocaust verbinden aan de huidige spanningen werpen wij verre van ons, schrijft ze daar in een online verklaring. Opmerkelijke conclusie vindt de Telegraaf. Dat verband had de woordvoerder een dag eerder zelf nog gelegd. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een onhandig begin van de ochtendspits op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken schade aan het asfalt. De hele ochtendspits zal daar één rijstrook dicht blijven. De vertraging is op dit moment al 30 minuten. Daarom raad ik je van harte aan om te rijden. Dat kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Stel, je krijgt 2000 euro als je je auto laat slopen, maar dan mag je 5 jaar geen auto meer kopen die rijdt op fossiele brandstof. Zou je dat dan doen? Milieuorganisatie Natuur en Milieu denkt van wel en ziet in dit soort maatregelen oplossingen voor een duurzame toekomst. En ze lieten die verschillende maatregelen uitrekenen door onderzoeksbureau CE Delft. Rob van Tilburg is directeur programma's van Natuur en Milieu. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom besloot u om dat eens even te gaan berekenen? Nou, wij vinden het belangrijk dat we met elkaar de omslag maken naar duurzame mobiliteit. Want dat is... Dat zorgt voor schonere lucht, dat zorgt voor een gezondere stad, dat zorgt voor minder geluidhinder, dat leidt tot minder klimaatschade. En de elektrische auto is daar een belangrijke schakel binnen. Maar de afgelopen jaren zijn de subsidies die daarvoor ter beschikking zijn gesteld met name terechtgekomen bij de hogere inkomensklassen. En wij vinden het juist belangrijk dat duurzame mobiliteit, schone vervoer toegankelijk is voor alle inkomensgroepen. En daarom hebben wij een aantal maatregelen bedacht en ook laten doorrekenen hoe die terecht zouden kunnen komen bij de mensen met een wat smallere beurs. En welke maatregelen zijn dat? Nou, we hebben 4 maatregelen bedacht en onderzocht. En de eerste is elektrische subsidies, of subsidies voor elektrische auto's, meer gaan richten op de kleinere modellen. En de tweede maatregel die we hebben verkend is wat we noemen de auto de deur uit premie. Dan zeg je van, ik krijg 3000 euro eenmalig. En dan doe ik de auto de deur uit, dan voorzie ik dat ik 5 jaar lang geen auto gebruik. En voor dat budget gebruik ik openbaar vervoer, voor een elektrische deelfiets, voor deelfietsen, voor een scooter, andere vormen van duurzame mobiliteit. En de derde maatregel die we hebben voorgesteld is wat we noemen een sloop- en vervoerstegoedregeling. En dan krijg je voor auto's ouder dan 2005 2000 euro. En dan zie je af voor 5 jaar van het bezit van een fossiele auto. En de laatste maatregel die we hebben doorgerekend is wat we noemen de klimaat, OV-ticket. Dan voorzie je mensen met een OV-abonnement wat voor een maandelijks bedrag van 50 tot 75 euro leidt. En daarvoor mag je buiten de spits onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer. En dat zijn de vier maatregelen die wij zien die meer effect hebben om juist ook lage inkomensgroepen te voorzien in vormen van duurzame mobiliteit. Ja, want welke van die vier is dan het meest succesvol? Is dat ook uit te rekenen? Ja, dat is uit te rekenen. Dat hebben we ook gedaan. En als je kijkt naar twee criteria die we daarvoor gehanteerd hebben. Het eerste criterium, bereikt deze maatregel nou mensen met een smallere beurs? En het tweede criterium, tot welke klimaatwinst leidt het? Hoeveel CO2 wordt ermee bespaard? Dan komt de sloop- en vervoerstegoedregeling daarmee het beste uit de bus. Die komt zowel bij de lagere inkomensgroepen terecht als dat die een forse milieuwinst boekt. En de maatregel die het tweede scoort is de auto de deur uit premie. Ook die komt met name terecht bij de lagere inkomensgroepen, maar leidt alweer wel tot minder milieuwinst dan de eerste maatregel, de sloop- en vervoerstegoedregeling. Hoe komt dat? Want het auto de deur uit, dat lijkt dat je dan de meeste milieuwinst hebt. Maar dat is dus niet zo. Ja. Nee, dat is toch wat minder, omdat je als je kijkt naar welke auto's het meest vervuilend zijn, dan zijn dat met name de auto's die voor 2005 gebouwd zijn. Dus als je daar echt een slag kan maken, dat je die van de straat haalt, dan maak je echt een behoorlijke klapper. En dat is de reden waarom deze maatregel zo goed scoort en ook juist ook terechtkomt bij de lage inkomensgroepen. Ja, al met al kost dat natuurlijk best wel veel geld, want dus ik hoor verschillende keren het woord subsidie. Hoeveel geld zou het kosten? Nou, wij zijn uitgegaan van het bedrag dat de regering op dit moment ter beschikking heeft gesteld voor de subsidiëring van elektrische auto's. Alleen dus een andere vorm gevonden om die in te vullen. En wij zijn dus uitgegaan van het bedrag van dat bedrag, en dat is 600 miljoen euro tot de periode tot 2030. En hoe ziet, want de partijen die nu aan tafel zitten om te onderhandelen over een kabinet, die staan, zal ik zeggen, niet te springen, hè, om dit soort regelingen? Nou, wij denken juist dat ongeacht de politieke kleur van een bepaalde partij, het ontzettend belangrijk is dat we gaan kijken hoe mensen met een smallere beurs ook die omslag kunnen maken naar elektrische mobiliteit. En dat is des te belangrijker omdat auto's op benzine of diesel de komende jaren duurder zullen gaan worden, omdat de prijs van diesel en benzine omhoog zal gaan. Olie wordt uitgefaseerd. Dus op die manier zullen mensen tot hogere kosten voor mobiliteit geconfronteerd worden. En we weten dat juist ook duurzame elektriciteit goedkoper gaat worden. Meer windenergie, meer zonne-energie. Dus als een onderwerp als bijvoorbeeld bestaanszekerheid van mensen of koopkracht belangrijk is, en dat is iets wat natuurlijk bij de huidige formerende partijen hoog op het wensenlijstje staat, dan is juist deze vorm van inregeling, van stimulering van duurzame mobiliteit iets wat hen allemaal aan het hart zou moeten gaan. En misschien is ook goed daarbij te vertellen dat we vanaf 2035... in Europa geen auto's maken die op benzine of fossiele brandstof zullen gaan rijden. Dus je moet naar het elektrisch rijden toe. Exact. En dat moet je juist ook voor de kleine beurs toegankelijk maken. Dank u wel, Rob van Tilburg van Natuur en Milieu. In Taiwan is de dienstplicht verhoogd van 4 maanden naar 1 jaar. Dat heeft alles te maken met de toenemende dreiging van China. President Xi Jinping was furieus toen de China-kritische Democratische Progressieve Partij onlangs voor de 3e keer op rij de verkiezingen wist te winnen in Taiwan. In de afgelopen weken werden steeds vaker Chinese ballonnen boven Taiwan gespot, en steeds meer Taiwanese zijn daarom ook bang dat het er niet bij zal blijven. Ze bereiden zich voor op het ergste, ziet correspondent Sjoerd en Daas. Ja, het is een wat anoniem, nietszeggend straatje hier in Taichung, aan de westkust van Taiwan, richting het zuiden zogezegd. Bekeken vanaf Taipei. Op straat kun je ze al horen. We gaan even naar binnen de kelder in. En dan lijkt het alsof de invasie hier al bijna een feit is. En iedereen in combat outfits, legeruniforms met geweren in de hand. BB guns zijn dat, van die geweren die balletjes schieten, zo gezegd. Een instructeur hier, wat doen jullie hier precies? Hier leren we mensen hoe ze wapens veilig en correct kunnen gebruiken, zegt hij. Zodat ze, als dat in de toekomst nodig zou zijn, die wapens op het slagveld ook kunnen inzetten. De Amiibo is dit, dat is een schuilnaam althans. Zijn echte naam wil hij niet mee op de radio. Waarom eigenlijk niet? Het is toch een vrij land. Ja, zegt Amiibo, dat is waarom we dit soort trainingen hier ook kunnen doen. Maar er zijn mensen die het op ons of onze deelnemers gemunt hebben. Die ons het leven zuur willen maken, ons online willen besmeuren bijvoorbeeld. Mensen die juist voor hereniging zijn met China bijvoorbeeld. Dat zijn er niet veel, maar ze bestaan dus wel. Er wordt hier ondertussen volop geschoten door twintigers, dertigers die hier aanwezig zijn op doelen. Tegenstanders, poppen zogezegd. Jeroen Meid is dit, Chou Xiaojie noemt ze zich. Ik heb eerder wel de verplichte schietopleiding gevolgd bij Defensie, zegt ze. Bij de strijdkrachten heb ik geoefend. Maar ik wil blijven trainen, zodat ik ook in oorlogstijd weet wat ik moet doen. Ja, ik vraag een andere deelnemer, Zhang heet die. Waarom doe jij mee? Is de kans op een invasie groot, denk je? Behoorlijk groot, zegt hij. Ze hebben enorme economische problemen. En met Xi Jinping aan de macht weet je het maar nooit. Misschien hebben ze wel een bliksemafleider nodig voor de binnenlandse ontevredenheid. En gaan ze daarvoor voor ons eiland, voor Taiwan? Ik denk dat dat heel goed mogelijk is. Waarom heeft de situatie rond Israël en Hamas, de oorlog in Oekraïne, ook invloed op hoe je daarnaar kijkt? Ja, zegt hij, de impact daarvan is groot. Voor ons als land dat al heel lang vrede kent, zijn de ontwikkelingen verontrustend. Ik ben heel bang dat de mensen om mij heen hetzelfde zullen moeten doorstaan. En China is sterker dan Hamas, ook sterker dan Rusland. Daarom hoop ik dat we beter leren om onszelf te beschermen. Die verschillende kruidvaten in de wereld laten zich natuurlijk moeilijk vergelijken. Hoe dan ook, Taiwan heeft de dienstplicht al verlengd. Was 4 maanden, vanaf dit jaar 12 maanden. Voor sommigen is dat nog niet genoeg. De training die je krijgt in het leger is onvoldoende, zegt Amiibo, de instructeur. Kijk maar naar Oekraïne. Veel soldaten hadden daar maar 2 weken tijd voor training. Daarna werden ze haastig het slagveld opgestuurd. Dat maakt onzeker en nerveus. Door eerder te beginnen, gebruik te maken van de tijd en te trainen, kun je je beter voorbereiden. Ja, ik vroeg hem nog, als er echt oorlog uitbreekt, ga je dan inderdaad vechten? Ja, zegt hij. Terug naar Zhang. Als puntje bij paaltje komt, doe jij dan datzelfde? Of maak je misschien wel heel hard dat je wegkomt? Nee, zegt Zhang. We hebben bovendien geen plek om naartoe te rennen. We zijn een eiland. Wij zullen ons huis, ons moederland, moeten beschermen. Een reportage van correspondent Sjoerd den Daas. Het is 7:02. De Rondé heeft een nieuw nummer, Undecided. En het blijft meteen hangen vanaf de eerste fluittoon. I got to Undecided. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Iraanse regering ontkent dat het land iets te maken heeft met een droneaanval op een Amerikaanse legerbasis. Daarbij kwamen gisteren 3 Amerikanen om het leven en 34 militairen worden onderzocht op mogelijk hersenletsel. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza dat Amerikaanse militairen in de regio door een aanval om het leven kwamen. De gemeentelijke belastingen stijgen met 8,5%, meldt het CBS. Heffingen als de OZB, riool- en afvalstoffenheffingen leveren gemeenten dit jaar 5,5 miljard euro op. Dit is een stijging die het hoogst is sinds 2007. Gemeenten verwachten ook 50% meer inkomsten door aanvragen van paspoorten en ID-bewijzen. In Den Haag zijn 2 mensen in zorgwekkende toestand uit de zee gehaald. Gisteravond vonden voorbijganger kledingstukken en een hondje op het strand bij Kijkduin. Daarna begonnen de hulpdiensten een zoekactie met onder meer een helikopter. De 2 werden in het water gevonden door een reddingsboot en op het strand gereanimeerd. En bij de presidentsverkiezingen in Finland is een 2e ronde nodig. Oud-premier Stubb kreeg in de eerste ronde ruim 27% van de stemmen. Maar om in 1 keer gekozen te worden moet 1 van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen krijgen. Na Stubb kreeg voormalig minister van Buitenlandse Zaken Haavisto de meeste stemmen. Het weer droog en helder en een graad of 4 op dit moment. Vanochtend schijnt geregeld de zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Wel blijft het droog bij vanmiddag 10 tot 13 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits begint eerlijk gezegd een beetje rommelig. Op de A28 veel vertraging al vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken schade aan het wegdek. De hele ochtendspits zal 1 rijstrook dicht blijven. En dat merk je al flink. Momenteel bijna 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En nu komt er ook nog een ongeluk bij op de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Alfred Briele is de weg vooralsnog helemaal afgesloten. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Moeders die niet meer voor een kind kunnen zorgen, kunnen naar een vondelingenkamer om hulp voor zichzelf te vragen of om hun kind daar achter te laten. Voor het eerst worden er nu vondelingenkamers geopend in 2 academische ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam. Barbara Muller heeft 10 jaar geleden de stichting Bescherm de Wieg opgezet, die zulke kamers voor vondelingen opzet. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt zo'n vondelingenkamer? Nou, zo'n kamer is er voor vrouwen, zwangere vrouwen en pasbevallen vrouwen die zo bang zijn dat het geheim van hun zwangerschap uitkomt. En op het moment dat ze daar naartoe kunnen om echt te bevallen bijvoorbeeld, of hun baby achter te laten, dan is dat mogelijk. Want ze komen zo'n kamer binnen en dan? En dan gaat er een stil alarm af. En dan weet degene in het ziekenhuis dat de kamer is geopend. De moeder kan dan haar baby in het wiegje leggen. Maar wij nodigen haar ook uit middels een knop die ze meteen ziet als ze binnenkomt. Om op die knop te drukken en anoniem ook hulp te krijgen. Omdat wij het laatste wat we willen is dat de baby echt in de wieg wordt gelegd zonder dat de moeder ook hulp krijgt. Dat is tot nu toe ook altijd gelukt. En op deze wijze kunnen we en de moeder helpen en de baby ook in veiligheid brengen. En dat anoniem, dat is belangrijk? Dat is heel belangrijk, omdat dit om een groep zorgmeiden en vrouwen gaat die het zo spannend vinden het geheim van hun zwangerschap met iemand te delen, dat ze helemaal alleen hun zwangerschap volbrengen en in veel gevallen ook in alle eenzaamheid bevallen met alle gevolgen van dien. En op het moment dat je samen kijkt naar wat wel mogelijk is, in plaats van dus de baby op een onveilige plek achter te laten of te doden, wat natuurlijk in zowel Amsterdam als in Rotterdam meerdere malen gebeurd is. En dat zijn echte situaties die wij weten die aan het licht zijn gekomen, doordat bijvoorbeeld de 2 meisjes die in de container zijn achtergelaten huilden. Ja. Het is onze grote zorg van wat gebeurt er op het moment dat die baby's niet huilen, want die kans is zo klein. Nou zijn er al meerdere van deze vondelingenkamers. Deze keer dus in twee academische ziekenhuizen. Wat betekent dat? Nou, dat is voor ons wel een enorme erkenning. En ik vind het ook echt waanzinnig mooi dat zowel het Amsterdam UMC als het Erasmus MC ook verantwoordelijkheid nemen voor deze doelgroep en het hoofd niet wegdraaien. En dat is gewoon wel heel groot nieuws. Het gaat dus om moeders die eigenlijk meestal radeloos zijn. Verslaggever Lennart Zwolfs sprak met zo'n moeder. Zij raakte zwanger toen ze dakloos was en overwoog daarom haar kind naar een vondelingenkamer te brengen. Ze wil niet met naam genoemd worden. Je hebt drie kinderen, eentje van 23, eentje van 13 en een jong zoontje. Ik zie hier in de woonkamer in de hoek een kartonnen kasteel staan van je zoontje. Hoe oud is die? Hij is nu 1,5. En wat voor kind is het? Het is een heel energievol kind. Hij houdt me ontzettend jong, want hij is continu in beweging. Ontzettend leergierig en ontzettend grappig ook, ja. Je straalt als je het zegt. Zit ik hier naast een trotse moeder? Ja, absoluut. Ja, een hele gelukkige trotse moeder, ja. Dat had ook zomaar anders kunnen zijn, hè? Want je hebt tijdens je zwangerschap van je jongste zoontje overwogen om hem naar een vondelingenkamer te brengen. Waarom? Ik was dakloos en ik kon mijn kind geen thuis bieden. En ieder kind verdient een thuis. Een veilig thuis. En dat had ik niet. Ja, want je was dakloos en toen raakte je zwanger. Hoe is dat gegaan? Kun je me eens meenemen naar die tijd? Ja, ik deed tinderen. Voor een dak boven mijn hoofd en eten. En zo heb ik de vader leren kennen. Dat was geen diepe relatie. Dat was echt alleen maar Netflix en chill. En toen raakte ik zwanger, ja. Dat is per ongeluk gegaan. Ja. Door de condoom heen, ja. Wanneer was toen het moment dat je dacht, ik ga als mijn kind straks geboren is het naar een vondelingenkamer brengen? Toen ik 3 maanden zwanger was, heb ik gegoogeld dakloos zwanger, wat nu? En toen kwam ik bij de beschermde wieg terecht. En al heel snel hebben ze me geholpen en ondersteund. Maar ook geprobeerd om met de gemeente een dak boven mijn hoofd te zoeken. En ja, dat ging natuurlijk niet zo 1, 2, 3. En op een gegeven moment was ik daardoor een beetje het vertrouwen kwijt. En had ik zoiets van, ja, jullie zeggen wel dat jullie me willen helpen, maar willen jullie me ook helpen? Toen ben ik gestopt met het contact met de beschermde wieg. En in die tijd heb ik heel vaak gedacht van, nou, dan ga ik hem naar zo'n kamer brengen. Heb je abortus overwogen? Dat kon ik niet over mijn hart krijgen, nee. Toen je voor jezelf dat besluit had genomen, als mijn kind straks geboren is, breng ik naar een vondelingenkamer. Wat ging er toen door je heen? Wat voelde je? Verdriet, schaamte. Je voelt je ontzettend gefaald als moeder zijnde. Want ja, je kiest er toch voor om een kind op de wereld te brengen, maar je kan er zelf niet voor zorgen. Sprak je erover met mensen in je omgeving? Nee. Nee, ik had op dat moment sowieso heel weinig mensen om me heen op straat. Maar ja, je schaamt je natuurlijk heel erg. Nu zitten we hier op de bank in jouw woonkamer. Je begint ook gelijk te lachen. Je hebt nu sinds kort een eigen appartementje hier op de 5e verdieping. Je zoontje ligt nu boven te slapen. Je hebt uiteindelijk dus wel gekozen om het te houden, om het niet naar een vondelingenkamer te brengen. Wanneer was dat omslagpunt voor jou? Met moederdag heb ik toch besloten om weer contact te zoeken met Ingrid van de beschermde wieg. Toen had ik 2 opties, adopteren of in een pleeggezin. En toen heb ik ervoor gekozen om hem eerst in een pleeggezin te stoppen. En dan keihard aan mezelf werken. En vanuit daaruit een plekje zoeken voor ons tweeën. Wat zou je willen zeggen tegen vrouwen die ook overwegen om hun kind naar een vondelingenkamer te brengen en in dezelfde situatie zitten als jij hebt gezeten? Dat het heel moedig is dat ze dat doen. Je gunt je kind meer als dat je wilt geven. En dat is een van de moeilijkste beslissingen, denk ik, die je als vrouw zijnde kan doen. Dus dan ben je sowieso een krachtig persoon. Je krijgt de tranen van in je ogen. Ja, omdat ik weet hoe moeders zich kunnen voelen. En dat is een van de ergste dingen, denk ik, dat je als vrouw zijnde, als je zwanger bent, kan meemaken. Barbara Muller van de Stichting Beschermd Wieg. Deze moeder heeft dus uiteindelijk geen gebruik hoeven maken van een vondelingenkamer. Hoe vaak komt het voor dat er wel gebruik van wordt gemaakt? Nou, dat komt gemiddeld 2 keer per jaar voor. En in alle gevallen, ook bij alle gevallen zoals deze ontzettend krachtige vrouw die we hebben mogen helpen, waar we echt enorm trots op zijn, gebeurt het nooit dat een vrouw haar baby in de wieg legt en zonder dat ze gegevens achterlaat weggaat. Het is tot nu toe altijd gebeurd dat wij ook de moeder hebben kunnen helpen. En zelfs 67% van de vrouwen die dus hun baby bij ons heeft achtergelaten en weggaat wel met hulp, besluit uiteindelijk toch zelfstandig nog voor het kind te zorgen. En dat is zo mooi, omdat wij als beschermde wieg niet kijken naar hoe is de situatie nu, maar hoe kan die worden en is er perspectief? En als je samen echt aan de oplossingen gaat werken, zodat ze niet meer alleen staat en dat ook gewoon zonder oordeel doet, dan is er zoveel mogelijk. Dus alleen al het idee dat ze het kind kunnen achterlaten, dat geeft al een soort rust waarna je verder kunt? Ja, ten eerste is het taboe doorbrekend. Zeker dat er nu ook zoveel ziekenhuizen opstaan. En ten tweede, ja, wij zijn echt hulpverleners die op gelijkwaardige wijze met de moeders in contact komen. En we laten ze ook niet meer los. En ze weten dat ze veilig zijn bij ons en dat we ook echt het hele traject met ze uitlopen. En dat kan soms 4 jaar duren, maar wel heel erg gericht op het in de kracht zetten van de vrouw. En ook zorgen dat ze op een veilige manier voor haar baby kan zorgen. Ja, het is eigenlijk verboden, hè, om een baby te vondeling te leggen. Jullie vondelingenkamers waren daarom ook lange tijd verboden. Inmiddels is dat niet meer. Dat het niet meer verboden is, heeft dat een verandering teweeg gebracht? Zeker, zeker. Voor ons was het nooit een probleem. Het is natuurlijk fijn om de erkenning te hebben. Maar we maakten ons wel zorgen dat zo'n verbod ertoe leidt. Een vrouw heeft al zoveel problemen. En als je ook nog met een celstraf wordt geconfronteerd, als je je baby ook op een veilige plek achterlaat, dan heeft dat natuurlijk hele verregaande consequenties. En wij merken wel dat hierdoor ook meer ziekenhuizen enthousiaster zijn geworden om dit initiatief samen met ons te dragen. En dat is wel een heel mooi aspect van het gedogen dat Sander Dekker in 2019 heeft geïnitieerd. En het gaat er dus ook om dat op het moment dat een vrouw haar baby op een andere plek achterlaat, is dat nog steeds strafbaar. Maar als ze haar baby bij een vondelingenkamer in een ziekenhuis van Stichting Beschermde Wieg achterlaat, dan wordt ze niet bestraft. En dat gaat zoveel levens redden. Dat doet het nu al. Ja. En nu dus die 2 academische ziekenhuizen erbij in Rotterdam en Amsterdam. Dank u wel, Barbara Muller van de Stichting Beschermde Wieg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Japanse politie doet aan etnisch profileren. Dat zeggen 3 inwoners die in het buitenland zijn geboren. Ze stappen naar de rechter en eisen een schadevergoeding omdat ze door benadeeld zouden zijn. Correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Anoma, hoe zou dat gebeurd zijn bij hun, dat etnisch profileren? Nou ja, dat weten we dus niet. Dat is dus juist ook het probleem. De 3 mensen die deze aanklacht hebben ingediend, die zijn niet in verdachte situaties terechtgekomen. Ze hebben geen misdrijven gepleegd. Eigenlijk niks dat rechtvaardigt dat ze continu aangehouden worden. Simpelweg over straat heen lopen en dan continu gevraagd, laat maar je legitimatie zien. En dan vervolgens ondervraagd worden. Nou, in dit geval gaat het om een Pakistaanse, een Afro-Amerikaanse en een Polynesische inwoner. En die zeggen nu, ja, dat komt omdat we er anders uitzien. En is dat voorstelbaar dat dat gebeurd is? Helaas wel. Het probleem speelt al langer in de buitenlandse gemeenschap. Er wordt al heel lang geklaagd over dit soort behandeling. Dat buitenlanders zelfs worden gebruikt om nieuwe agenten te trainen bijvoorbeeld. En dat gaat dan vaak gepaard met hele harde, dreigende taal en natuurlijk fouilleren. Volgens een onderzoek van het Nationale Vereniging van Advocaten in Japan, die hebben in 2022 een onderzoek uitgevoerd, blijkt dat 62% van de buitenlandse inwoners inderdaad wel eens ondervraagd zijn door de politie. En zij zijn uiteindelijk tot de conclusie dus gekomen dat buitenlanders inderdaad bovenmatig veel aangehouden worden. Dus buitenlanders die hebben het überhaupt wel lastig in Japan? Of maakt het dan ook nog uit wat voor kleur huid je hebt? Het ligt er absoluut aan waar je vandaan komt. Afhankelijk daarvan kan het heel lastig zijn. Sowieso moet je dan houden aan hele vrij strikte visumregels, afhankelijk van waar je vandaan komt. Als je een donkere huidskleur hebt, dan komt er nog eens een schepje bovenop. Om het zomaar te zeggen, net over dat onderzoek gehad. Nou ja, van mensen die aangehouden worden zegt 2/3 dat de politie tijdens de aanhouding zelfs zegt dat het komt vanwege hun uiterlijk. En als je verder kijkt naar bijvoorbeeld afkomst, dan zie je dat van 8 van de 10 van de mensen uit Afrika en 8 van de 10 van de mensen uit Zuid-Amerika, die worden aangehouden. In Osaka was er bijvoorbeeld nog een man laatst, een gemixt zwart-Japanse man. Nou, die werd aangehouden. De politieagent die vertelde hem letterlijk dat in zijn ervaring mannen met dreadlocks drugs bij zich hebben. Nou ja, dat is een belachelijke reden natuurlijk om iemand aan te houden. Maar ja, dat zijn wel duidelijke aanwijzingen dat er inderdaad sprake is van etnisch profileren. En dus geïnstitutionaliseerd racisme. Ja, terwijl Japan heeft toch steeds meer buitenlanders nodig omdat ze zo ontzettend aan het vergrijzen zijn? Inderdaad. Dat maakt het ook wel een beetje een paradox. Vandaag nog is het nieuws naar buiten gekomen dat een record aantal buitenlanders in Japan zijn komen werken. Zo'n 2 miljoen. Daar komen er ook steeds meer bij. Maar ja, je ziet dus dat het Japanse systeem daar niet goed mee om kan gaan. En dat blijkt ook uit deze zaak. 3 aanklagers die zeggen nu dat de houding van de politie tegen de grondwet is. Want in principe moet iedereen in Japan gelijk behandeld worden. Ja, dit kan nog een lang proces gaan worden, maar de uitkomst gaat wel laten zien inderdaad of buitenlandse inwoners voor de wet gelijk behandeld moeten worden. Of dat ze maar tevreden moeten zijn met een plekje als tweederangs burgers. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. De situatie voor de Nederlandse zeescheepvaart is ingrijpend veranderd sinds de westerse aanvallen op Houthi-doelen, meldt BNR. Sinds de aanvallen van de westerse coalitie op Houthi-doelen zijn er extra zorgen over schepen met een Nederlandse link, zegt directeur Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders tegen BNR. De Nederlandse schepen konden volgens haar eerder nog redelijk doorvaren, maar omdat Nederland expliciet wordt genoemd als deelnemer aan de coalitie, ligt dat nu anders. En directeur Koster van de Redersvereniging maakt zich dan ook veel zorgen. Ik maak me vooral zorgen over het feit dat na 60 jaar eigenlijk relatieve rust op internationale zeescheepvaartgebied, hè, waarbij het principe van Mare Liberum goed werd nageleefd, ja, dat nu niet goedwillende staten heel goed doorhebben dat die zeescheepvaart een prachtige manier is om de boel te ontwrichten. Bij Omroep Avrotros is er volgens de Telegraaf sprake van een bestuurscrisis. Vertrekkend directeur Erik van Staden zou erin een belangrijke rol spelen. Volgens de Telegraaf heeft van Staden samen met andere directieleden campagne gevoerd tegen de Raad van Toezicht van de Omroep, omdat hij na 10 jaar werd gedwongen op te stappen. In december heeft de Raad van Toezicht vanwege die campagne tegen hen een accountant opdracht gegeven onderzoek te doen naar dysfunctioneren en onveiligheid binnen Avrotros. Dat onderzoek loopt nog en directeur Van Staden moet in mei van dit jaar alsnog opstappen. En is jouw paspoort nog een tijdje geldig, denk je? Heb je nog recent gekeken? Volgens mij 2025. Check het toch nog maar even voor de zekerheid, want als je naar het buitenland wil en het klopt niet, dan kan het wel eens lang gaan duren voor een nieuw paspoort binnen is. Volgens het AD verwachten gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken namelijk een paspoortaanvraagpiek. Komt dat? Sinds 2014 zijn paspoort en ID-kaart 10 jaar geldig in plaats van 5. Daardoor waren de afgelopen 5 jaar minder documenten die werden aangevraagd. Nu beginnen de langere geldige passen dus te verlopen. En ontstaat er een golf die tot eind 2028 aanhoudt. Onder meer Nijmegen, Haarlem, Zandvoort en een aantal Utrechtse gemeenten waarschuwen dat de paspoortaanvraag langer kan gaan duren. Verkeersinformatie, Tim Schaaf. Nu al eigenlijk de hotspot deze ochtendspit. De A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken zit een gat in het wegdek. Er is 1 rijstrook dicht deze hele spit. Op dit moment al 50 minuten langzaam rijden. Je kunt dan ook beter omrijden via Apeldoorn. Kies dan voor de A50 en vervolgens voor de A1. It's so easy, Linda Ronstadt. Het is 7:08. Oprah Winfrey is jarig, ze is 70 geworden. Ondanks een zware jeugd is het haar gelukt om uit te groeien tot de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse miljardair. Ze is wereldberoemd dankzij haar werk als tv-presentatrice en bouwde een heel media-imperium op. En nog steeds slaagt ze erin om spraakmakende interviews te houden, zoals met Meghan en Harry, toen ze net het Britse koningshuis hadden verlaten. Hold up. There are several conversations. There's a conversation with you. With Harry. About how dark your baby is going to be? Potentially, and what that would mean or look like. Ooh. That conversation I'm never going to share. At the time it was awkward, I was a bit shocked. Dat was een klein stukje uit dat interview met Harry en Meghan. Journaliste Carol Rock woont in Amerika, is al heel lang een groot bewonderaar van Oprah. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is uw fascinatie voor Oprah ontstaan? Bij mij is het echt wel heel jong begonnen. Toen ik altijd 's avonds de herhalingen keek van de Oprah Winfrey Show. En Ik had altijd bewondering voor vrouwelijke journalisten in Nederland. Maar ik had nog nooit iemand gezien die op mij, tenminste, dezelfde kleur had. En dit was heel fascinerend, omdat het iemand was, een vrouw van kleur. Een goede journalist. En iedereen wilde in haar show. En ze kreeg iedereen aan het praten. En ze straalde een bepaalde rust en vertrouwen uit. En dat maakte het voor haar ook heel erg mogelijk om heel diep te gaan, om vragen te stellen waarvan mensen op de bank thuis dachten van oeh. Dat was heel bijzonder. Dat was in elk opzicht was dat heel nieuw voor mij. Was dat dus haar stijl? Heel dichtbij haar geïnterviewde? Dat is zeker haar stijl, ja. Je hebt bij haar, denk ik, wat ik dus zo heb kunnen observeren de afgelopen jaren, is dat zij niet het gevoel geeft dat daar een journalist zit die jou eventjes helemaal door gaat zagen en hele kritische vragen gaat stellen. Maar uiteindelijk stelt ze die kritische vragen wel, maar op zo'n manier dat het lijkt alsof je gewoon bij haar een bekende van jou op de bank zit en die zegt van, bij mij kun je alles vertellen, zeg het maar gewoon. En dat is zeker haar stijl, ja. En daarmee pakte ze dus ook heel gevoelige thema's aan. Zoals incest, waar ze natuurlijk zelf ook heel erg mee te maken heeft gehad. Huiselijk geweld, alles kwam voorbij, hè? Ja, en dat is inderdaad ook, als je het toch hebt over haar stijl. Zij durft heel persoonlijk te zijn. En als journalist leren we eigenlijk altijd dat je objectief moet zijn. Dat je eigenlijk jezelf op de achtergrond moet zetten. Maar zij doet precies het tegenovergestelde. En dingen vertellen. Ze heeft in een van haar uitzendingen in de jaren 80, helemaal het begin was dat nog, heeft ze inderdaad verteld dat zij seksueel misbruikt was in haar jeugd. En dat was voor zoveel mensen was dat natuurlijk zo een openbaring. Omdat dat zeker toen niet iets wat je zo open besprak. En zeker niet op televisie. En dat ze zwart is, dat heeft ze ook duidelijk ingezet? Dat is ook het bijzondere aan haar. Het is heel raar om te zeggen van, oh, ik zie geen kleur. Dat is iets wat eigenlijk juist een hele negatieve lading heeft. Maar bij haar is het zo dat zij daar echt wel staat als een zwarte vrouw. En ze zal dat, wanneer dat nodig is, of wanneer ze voelt van, hier wil ik dat graag inbrengen, zal ze dat ook absoluut inbrengen. Maar ze staat daar vooral als een journalist of iemand die je kunt vertrouwen. Iemand die interviewt, die geïnteresseerd is in jouw verhaal. En die wil dat jij jouw verhaal deelt met anderen en dat ze mensen kan verbinden op die manier. Dus het is niet, aan de ene kant heeft ze dat nooit heel erg benadrukt, maar aan de andere kant is het ook absoluut, als het over bijvoorbeeld O.J. Simpson, die uitzending over toen nadat hij vrijgesproken was, toen ging ze ook heel duidelijk mee in, dit is wat wij als zwarte mensen in Amerika op dit moment voelen. Een opluchting dat hij is vrijgesproken. En ze legde ook uit waarom het voor zwarte mensen eigenlijk heel bijzonder was, dat moment. Ja. Er was soms ook wel wat kritiek op haar shows, hè, omdat het ook wel heel erg commercieel was, met allemaal spullers van adverteerders die ze aan het publiek gaf. All right, open your boxes. Open your eyes. 1, 2, 3. Ja, dit is echt een heel beroemd fragment. You get a car, you get a... Ze kregen allemaal een auto. Wat deed dat met haar carrière? Ja, dat was daar is inderdaad heel veel kritiek op geweest. Dit was een show waar, tot de dag van vandaag worden nog gifjes gebruikt daarvoor. Maar de kritiek was wel van, dit is wel heel erg plat en Amerikaans. En je hele publiek een auto geven. Maar goed, ze is het eigenlijk blijven doen. Maar niet zo regelmatig natuurlijk. Maar tussendoor had ze dan op vrijdag of zo rond de feestdagen Oprah's Favorite Things. En ze krijgt natuurlijk zoveel sponsors elke dag die graag willen dat hun producten... Dat is natuurlijk de perfecte plek om je producten aan de band te brengen. Dus ja... Daar maakt ze op die manier gebruik van. Maar dat doet ze eigenlijk nog steeds. En ze gebruikt haar bekendheid en het vertrouwen. Als Oprah zegt dat het zo is, dan zal het vast wel heel goed product zijn of heel mooi. En dat doet ze bijvoorbeeld ook met boeken. Ze zet het ook in om boeken mensen te verkopen. Ja. En dat gebeurt ook. Ja. Ja. Vandaag is 70 geworden dus. Hartelijk dank. Ja. Journalist Carol Rock. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Snel isoleren. Zogepift.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ook dit jaar gaan de gemeentebelastingen fors omhoog. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Gemiddeld stijgen de gemeentelijke belastingen met 8,5%, heeft het CBS berekend. De grootste stijging sinds 2007. De onroerende zaakbelasting is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. In Rotterdam stijgt die het hardst met 15%. Ook de afvalstoffen- en rioolheffingen gaan omhoog. En de kosten voor parkeren stijgen met name in de grote steden. De hondenbelasting levert wat minder op, omdat die in steeds meer gemeenten wordt afgeschaft. Bij aanvallen in de Zuid-Soedanese regio Abyei zijn tenminste 52 mensen om het leven gekomen. Er zijn volgens persbureau AP ook tientallen gewonden. Onder meer een VN-basis is aangevallen. De aanval kon worden afgeslagen, wel kwam er een Ghanese VN-militair om het leven. Soedan en Zuid-Soedan hebben al jaren oneenigheid over de regio Abyei. Beide landen claimen de olierijke regio als grondgebied. Vandaag gaan er in de academische ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam vondelingenkamers open. Stichting Bescherm de Wieg richt zich tot moeders die naar de ziekenhuizen toe kunnen als ze niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Verpleegkundigen bieden hulp en in het uiterste geval kan de moeder ook haar baby afstaan. Dat kan anoniem, maar ook kan via een intercom contact worden gezocht met een verloskundige. De vondelingenkamer wordt gezien als laatste redmiddel. De Iraanse regering ontkent iets te maken te hebben met de droneaanval gisteren op een Amerikaanse legerbasis. Daarbij kwamen 3 Amerikanen om het leven. 34 militairen worden nog onderzocht op mogelijk hersenletsel. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza dat Amerikaanse militairen in de regio door een aanval om het leven zijn gekomen. De aanval werd opgeëist door een radicaal islamitische groepering.

Ja, nou heel simpel. De OZB die betaal je voor een pand, een woning, wat dan ook. En dat heeft vooral te maken met de stijgende WOZ-waarde. Die loopt natuurlijk altijd wel een beetje een jaar achter. Maar ja, die blijft door het tekort aan woningen in het land maar gewoon omhoog en omhoog gaan. Als ik heel cynisch zou zijn, dan zou ik zeggen het beleid om niet te bouwen, dat helpt met het tekort aan woningen, waardoor de prijzen maar omhoog gaan, waardoor de belastingen maar meer omhoog gaan. Nou ja, dat zal het natuurlijk niet mee te maken hebben, maar het is natuurlijk wel heel erg cynisch. 10 jaar geleden kostte een gemiddeld huis bijvoorbeeld nog maar ruim 213.000 euro. En in 2013 was dat 416.000 euro. Ja, tekort aan woningen blijft en dus ook die WOZ-waarde. En dus de OZB, die schiet elk jaar maar omhoog. Ja, en de gemeenten zullen misschien ook best wel graag dat geld innen. Ja, Vereniging Eigen Huis heeft wel eens gezegd dat is een melkkoe voor gemeenten. Aan de andere kant, ja, als je huurt, dan ben je misschien nog duurder uit dan dat je koopt vanwege de relatief nog altijd lage hypotheekrente versus dan weer die hoge prijzen. Maar ja, het klinkt wel heel cynisch natuurlijk. Want wat maakt deze belasting zo prettig voor gemeenten? Ja, je mag het zelf uitgeven. Er zijn andere belastingen die je ook echt moet besteden ergens aan. Bijvoorbeeld ja, de leges. Je kunt wel zeggen, ik maak die lege iets duurder dan die. Maar gezamenlijk moet het allemaal op nul uitkomen. Dat is natuurlijk hierbij niet het geval. Dan heb je ook bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, de rioolheffing gaat ook omhoog. Mogen gemeenten die ook uitgeven aan wat ze willen? Of is dat echt daarvoor bedoeld? Nee, echt die afvalstofheffing en die rioolheffing moet daar ook echt aan worden uitgegeven. En ja, daar zie je natuurlijk wel dat er steeds meer druk komt. De vuilverwerking, daar is veel werk. Er moet ook minder vuil in het milieu terechtkomen. Het moet allemaal schoon blijven zodoende. En natuurlijk ook heeft de vuilnisophalers, die hebben ook een hogere cao-loon gekregen. En dan zie je natuurlijk de heftige regenbuien waar we de afgelopen jaar steeds meer mee te maken krijgen. Je ziet straten blank staan en daar moet de gemeente echt mee aan de slag. Je ziet daarom ook dat grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht echt flink bijplussen met deze belasting. Toeristenbelasting die gaat ook omhoog. Verwacht veel steden dan meer toeristen? Precies de andere reden. Liever niet, zeggen heel veel steden. Sommige steden, zoals Amsterdam, die gooien de toeristenbelasting flink omhoog om die toeristen maar een beetje af te schrikken. Van de 538 miljoen die gemeenten dit jaar aan toeristenbelasting denken op te halen, komt bijna de helft uit Amsterdam. En dat is zelfs nog eens 110 miljoen meer dan een jaar eerder. Maar je ziet ook in Rotterdam en op de Waddeneilanden dat de toeristenbelasting daar flink omhoog gaat. Is ook een belastingpotje wat gaat dalen. De hondenbelasting blijkbaar. De hondenbelasting, ja. Ook dat is een beetje cynisch. In de tijd, in coronatijd, dat we allemaal een hond namen, was die belasting er nog. En nu gaat in veel gemeenten juist die belasting omlaag. Veel gemeenten hebben ze gewoon zelfs al afgeschaft. Nou, er is veel discussie over geweest, ook in de Tweede Kamer. Maar ja, daartegenover heb je weer belastingen zoals de reclamebelasting, de forense belasting, kosten voor een paspoort, parkeren. Overigens, dat met een paspoort is ook nog een beetje pikant, want na alle coronajaren gaan we dit jaar net weer heel erg ver op vakantie en hebben heel veel mensen juist weer een paspoort nodig. Ja, en dat hoorden we net. Je moet hem nu weer gaan vervangen. Dat geeft een piek, blijkbaar, omdat ze het nu 10 jaar geld hebben. En meteen gaat de prijs omhoog. Het zit mee en soms zit het tegen. Ruben, echt, dankjewel van de economieredactie. Israël zegt meer humanitaire hulp te gaan toelaten tot Gaza. De grensovergang Kerem Shalom in het zuiden van de Gazastrook wordt daarvoor geopend. Maar niet iedereen in Israël is het daarmee eens. Demonstranten proberen hulptransporten tegen te houden. Zij eisen dat Hamas eerst Israëlische gijzelaars vrijlaat. Verslaggever Sander van Hoorn, jij staat dicht bij die grensovergang Kerem Shalom. Wordt er opnieuw gedemonstreerd? Ja, vandaag wel. En dat was gisteren ook zo. En vorige week een paar dagen. Een man met een megafoon. Die verzamelt een paar tientallen mensen. Dat worden er steeds meer. Steeds meer auto's komen aanrijden. En dat is niet bij die grens, Astrid. Want daar word je tegengehouden. Dat is een gesloten militair gebied. Dus we staan bij een kibbutz even verderop. Daar wordt verzameld. Jong en oud eigenlijk. Een paar mensen hebben ook al Israëlische vlaggen bij zich. En ik probeer even mee te luisteren met die man die uitlegt dat ze zometeen gaan vertrekken richting de grens. Ze willen echt die vrachtwagens die daar zijn blokkeren. Het is een beetje onduidelijk hoe ver ze kunnen komen. Gisteren had je via sluipdoorweggetjes had je nog wel de mogelijkheid om tot aan de grens te komen. En daar ontmoette ik al wat demonstranten. Maar mijn vrouw staat met een Israëlische vlag. Israeli flag. Gail, why are you here? To show my support to get back our hostages. And there should not be any humanitarian aid to the people of Gaza until our hostages get humanitarian aid also. Ze is aan het steunen hier omdat ze niet wil dat er humanitaire hulp naar Gaza gaat zolang de gijzelaars nog daar zijn. But why are you not in Tel Aviv? Waarom bent u niet in Tel Aviv? Daar zijn ook mensen die willen dat de gijzelaars vrijkomen. There's people there that want the hostages to be released. Yeah, there's people also in Qasara that want people. There's people all over. But here we can stop the trucks from going in and giving the... They're not just giving the humanitarian aid, they're also bringing over ammunition, they're bringing over gas that goes, the Hamas is taking it. We see them taking over the trucks that come in. They're taking it. We are actually giving our enemy fuel so that they can send the rockets in to kill us. Dus ze zegt, we zijn overal. We zijn ook in Caesarea, noemde zij. Dat is het huis waar van de premier Benjamin Netanyahu staat daar. En daar zijn ze ook aan het demonstreren. Maar wij zijn hier omdat we niet willen dat er iets Gaza binnenkomt. Omdat alles gebruikt wordt, gepakt wordt door Hamas. En dat is wat deze groep onderscheidt van die andere. En gebruikt wordt tegen ons. But how does it help to take also block the humanitarian aid for people in Gaza that really need it? Hoe helpt het om humanitaire hulp tegen te houden voor mensen in Gaza die het echt nodig hebben? You're 100% correct. They should be getting humanitarian aid, but they can stop it. They can stop the Hamas from taking the hostages. Bring me a hostage. I'll give you whatever you want. Bring me, stop the war. And you all, instead of them supporting the Hamas, they're starting to not support the Hamas, and then we'll win the war, and then they will be free. Only they will get free when we stop supplying them with gas. The more they get gas, the more the war will continue, the more the Gaza people will suffer. Oké, ze zegt, je moet stoppen met het steunen van Hamas als bevolking in Gaza. Want ze ziet ook wel dat mensen daar hulp nodig hebben. En dan kun je alles krijgen. Dus dat is een beetje een vicieuze cirkel. Terwijl er nog altijd mensen aankomen rijden. Ik zie zelfs een man in rolstoel. Er zijn mensen bij die dragen wapens. Er zijn veel mensen hier ook uit de bezette westelijke Jordaanoever. Kolonisten. En die mogen een wapen dragen. Ze maken zich op om zo meteen verder te gaan naar de grens. Een paar mensen hebben een kopje koffie gekocht bij een benzinestation hier in de buurt. En je moet je voorstellen, Astrid, we staan te verzamelen bij een van die kibboetsen die dus op 7 oktober door Hamas overvallen werd. En dat maakt het toch wel extra bijzonder eigenlijk. Dankjewel, Sander. Verslaggever Sander van Hoorn bij die grensovergang Kerem Shalom in de buurt. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. In Groenteman op zondag was zangeres Vrouwtje, hoewel ze al een aantal jaren meedraait en meerdere nummers heeft uitgebracht, kwam een paar weken geleden haar eerste album uit. Ze vertelde dat ze het best spannend vond om ineens zo'n heel album uit te brengen. Het is spannend. Eerst waren mijn liedjes waren heel schaars of zo. Dus dan heb je heel overzichtelijk wat je dan met de wereld deelt. Ja. En nu komt er in één keer zo 15 liedjes komen daarbij. Ja. En je wil natuurlijk dat het goed ontvangen wordt en dat, de mensen zeggen, hè, dit is goed. De teksten van haar nummers zijn vaak heel persoonlijk. Ze zegt dat niet per se lastig te vinden. Aan de ene kant wel, aan de andere kant, met interviewers of zo praat ik wel graag met mijn teksten, maar ik laat het ook een beetje in het midden wat er van waar is en wat niet. En hoe persoonlijk het precies is. Ja, en heel veel daarvan is ook niet per se één op één waar. Nee. Het is als een foto, zeg maar. Je weet ook niet het hele verhaal achter die foto, maar dit is wat je te zien krijgt. Ja, ja. In Dijkstra en Evenblij ter plekke aandacht voor het Willy Dobbe-plantsoen, ooit bedacht door Wim T. Schippers als decor voor talloze tv-uitzendingen. Maar in de jaren 90 heeft de Herensociëteit Olst het nagemaakt. Natuurlijk niet zonder toestemming van Wim T. Schippers zelf. Eerst dacht iedereen, wij luisteren gek en dat is gewoon een grapje. Maar al snel bleek dat dat niet het geval was. En toen hebben we ook contact gezocht. Wij waren namelijk binnen de Herensoos. De Herensoos is eigenlijk ooit opgericht. Omdat wij allemaal fervent aanhangers waren en zijn van Wim T. Schippers. Ja, en, ja. Die was meteen wild enthousiast. En tot op de dag van vandaag zorgen ze dat het plantsoen er netjes bij ligt. Doen ze op een bijzondere manier. Nou, en om dat te stimuleren en ervoor te zorgen dat het inderdaad zo fraai blijft als het nu nog steeds is, hebben we daar een soort competitie van gemaakt. Er is een soort beoordelingscommissie. En die kijken gewoon van, nou, hoe is het onderhoud uitgevoerd? Ziet het er allemaal goed uit? Nou, daar krijg je dan cijfers. Punten voor, ja, inderdaad, cijfers. Ja. En dan hebben we aan het eind van het jaar hebben we een zogenaamd groen gala, waarbij we een groen coryfee uitnodigen. Een tuinman of een... maakt niet uit wat. En dan het team wat wint krijgt dan een gouden tuingereedschap uitgereikt. En dat was gisteravond op radio en tv. Bij de eerste lokale verkiezingen na de massale protesten tegen Alternatieven voor Deutschland heeft de partij volgens de Süddeutsche Zeitung verloren. De rechtsradicale Alternatieven voor Deutschland heeft naast de bestuursfunctie in de deelstaat Thüringen gegrepen. In de eerste stemronde was de AfD nog wel de grootste, maar in de tweede ronde koos een meerderheid voor de CDU-kandidaat. De afgelopen weken is er in Duitsland massaal geprotesteerd tegen de AfD. In de Süddeutsche Zeitung wordt gesuggereerd dat die protesten zeker hebben meegespeeld bij deze lokale uitslag. Volgens de South China Morning Post heeft een rechtbank in Hongkong de liquidatie bevolen van de Chinese vastgoedgigant Evergrande, die een schuld heeft van $328 miljard. Een duidelijk plan om de schulden te herstructureren heeft Evergrande volgens de rechter niet geleverd. De handel in aandelen van de vastgoedgigant is stilgelegd omdat die in vrije val raakte na de uitspraak. Een uitspraak dus van de rechter in Hongkong. Wat de Chinese overheid hiermee gaat doen is onduidelijk. Een daadwerkelijk faillissement van Evergrande zou grote gevolgen kunnen hebben voor de Chinese economie. Naast boerenprotesten rond Parijs vandaag is er ook in België sprake van agrarische acties. De boeren in België zijn kwaad over strenge Europese milieunormen en dalende inkomsten. Vanochtend worden er volgens Omroep VRT verkeersproblemen verwacht door de acties rond de stad Halle vooral, onder Brussel. En gisteravond werd er ook al stevig actie gevoerd door de boeren in Turnhout. Met een galg als symbool, vertelde de voorman van de Vlaamse Farmers Defence Force. Je ziet hier de galg. Boven staat erop geschreven NVA, VLD en CD&V. Degenen die ons naar de dieperik geholpen hebben. We gaan die galg in brand steken. En dat is hetgeen dat moet er gebeuren met de Vlaamse politiek die dat nu aan de macht is. En vervolgens reden de boeren naar een industrieterrein om een distributiecentrum van een supermarktketen te blokkeren. En een vliegtuigpassagier in Mexico die was er volgens de BBC zo gefrustreerd over dat hij al uren vast zat in een toestel dat maar niet vertrok, dat hij de nooddeur heeft geopend en over de vleugel is gaan lopen. Vanwege een technisch mankement vertrok dat vliegtuig maar niet naar Guatemala, terwijl er aan boord geen airconditioning en ook niet genoeg water zou zijn geweest. De passagier kwam dus in actie. Het openen van de nooddeur op Mexico International Airport leverde hem een arrestatie op, maar ook een heleboel steunbetuigingen van zijn medepassagiers. Op sociale media gaat een verklaring rond namens alle andere passagiers die de man een held vinden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een gat in het wegdek op de A28 richting Amersfoort. Vanuit Zwolle nu een uur vertraging tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Waarschijnlijk duurt het nog de hele ochtendspits voordat daar misschien weer één rijstrook open kan. Volgens nog daar dus vertraging. Omrijden kan het best via Apeldoorn, dus over de A50 en de A1. In het tennis heeft zich een nieuwe topper aangediend, de Italiaan Jannik Sinner. Hij won voor het eerst de Australian Open. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het was een finale om van te smullen. Echt spannend. Medvedev maakte het hem ook niet makkelijk, Sinner. Maar hoe die hem binnenhaalde, denk je dat het een blijvertje is? Ja, dit is wel een blijvertje. Straks over een uurtje zal Marcella Mesker nog eens even fijntjes gaan toelichten op een grond waarvan dat je dat allemaal mag zeggen. Maar ook als gewone volger van het tennis. Het was een fascinerend toernooi waarin hij fenomenaal gespeeld heeft. Djokovic ruimschoots versloeg in 4 sets. En nu na een hele moeizame start en ook een hele goede Medvedev de eerste 2 sets alsnog terugkwam. Eerste titel, ook uniek voor Italië. Een land wat niet grossiert in titels. Zoals heel lang geleden dat Panatta een titel gewonnen had. Kortom, een nieuwe ster aan het firmament had zich ook in het afgelopen jaar, aan het einde van het seizoen, met name in de ATP-finals en de Davis Cup al getoond. Er zijn er nog meer hoor. Alcaraz moet je niet afschrijven. Schrijft Djokovic dit jaar zeker ook nog niet af. Kortom, het wordt een heel mooi tennisjaar. Maar dat met deze Sinner er echt een nieuwe ster aan het firmament is. En die ook mede favoriet zal zijn de komende toernooien. Ja, dat mag wel duidelijk zijn. Er is een echte hele grote topper bijgekomen. Maar het ook spannend was bij het Tata Steel schaaktoernooi. Ja. Anish Giri kon het misschien wel gewinnen, maar ging naar de Chinees Wei Yi. Wat ging er mis bij Giri? Ja, bloedstollend weekend. Ze gingen uiteindelijk, hij won Giri zaterdag en toen waren er 5 koplopers. En die moesten allemaal in de laatste ronde gaan spelen. 4 van hen wonnen. En dat betekende dat 4 spelers, waaronder Giri, dus samen gelijk eindigden bovenaan in het toernooi. Dan krijg je dat rapid schaak, 2 keer 3 minuten. Dat is fenomenaal om te zien wat er dan gebeurt. Dan gaan al die hoofden op hol. Tak, tak, tak, tak, tak. Hij won nog zijn eerste partijtje in de halve finale. Maar daarna werd hij 2 keer verslagen door de Chinees Wei. En die was ook in de finale daarna te sterk voor de jonge Indiër Gukesh. Dus die won uiteindelijk het toernooi. Ze zijn met z'n 4 allemaal op 8,5 punt geëindigd. Giri heeft een heel goed toernooi gespeeld als titelverdediger. Valt hem niks te verwijten. En ja, een prachtige winnaar. De eerste keer dat er een Chinese winnaar is. En een paar hele jonge talenten. Die Gukesh en die Abdusatarov. Die fantastisch gespeeld hebben. Het was weer een heel, heel mooi Tata Steel schaaktoernooi. En Giri nogmaals heeft zich van zijn beste zijde laten zien. Maar ja, in die barrage ging het dan net mis. Maar dat mag ook wel, hoor. En geschaatst is er in Salt Lake City. Hoe is dat gegaan? Nou ja, 15 onderdelen zijn er geschaatst en 2 door Nederland gewonnen. Dat is iets wat wij eigenlijk niet echt kennen. Joy Beunen won de 3 kilometer bij de vrouwen en Roest gisteren in een fenomenale race. Dat wel op de 5 kilometer bij de mannen. Voor de rest nogal wat wisselvallig. Bijvoorbeeld Schouten, die 2 keer 2e werd. Bijvoorbeeld ook op de massastart gisteravond laat nog door Blondin verslagen. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar Jordan Stoltz, de jonge Amerikaan, die maar liefst 4 keer won. Ook een wereldrecord reed op de kilometer. Fenomenale races reed gisteren wat kalmer. Aandeed. Er was nog schrik omdat Kjeld Nuis over de finish kwam en heel onverwachts eigenlijk viel bij het uitrijden over de finish. Nare val maakte, maar naar omstandigheden lijkt het zich allemaal goed aan te zien. En Leerdam trok veel aandacht. Hele matige kilometer in de eerste keer op vrijdag, maar gisteren een redelijk herstel op weg naar het WK over 3 weken. Dan worden de prijzen pas echt verdeeld, dus dan zullen we ook moeten zien hoe een aantal andere Nederlanders zich gaan houden. Maar dat het schaatsen internationaal een stuk breder is geworden en zeker de komst van die Stoltz het weer wat nieuw aanzien heeft gegeven. Ja, daar mogen we als Nederlanders misschien niet altijd blij mee zijn. Maar ik als Nederlander ben er hartstikke blij mee. Want we gaan op weg naar een hele mooie WK. En dan worden die titels die Nederlanders wel halen misschien ook weer wat meer waard gevoelsmatig dan als we er zoveel halen. Dus wat dat betreft was het voor het schaatsen. En misschien niet voor Nederland, maar wel een heel mooi weekend. Tom, dankjewel. De Nederlandse band The Tips met Ain't It Funny. Ster. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Het is bevestigd. Dubai bevestigd. En die bron die zei, realiseer jij je dat je meer weet dan de AIVD over deze zaak? I don't think somebody killed him. It's a war against Europe, against European democracies. Niemand die het ziet. Vanavond om 8:45 bij BNNVARA op NPO 2. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Jesus Christ Superstar. De rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door een onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money, daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Vandaag gaan er in de academische ziekenhuizen van Amsterdam en Rotterdam vondelingenkamers open. Moeders kunnen naar de ziekenhuizen als ze niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Verpleegkundigen bieden dan hulp. En in het uiterste geval kan de moeder ook haar baby afstaan. In Turkije zijn twee verdachten opgepakt voor de aanval op een katholieke kerk in Istanbul. Twee mannen kwamen tijdens de mis het gebouw binnen en openden het vuur. En iemand van in de 50 werd doodgeschoten. Over de identiteit van de nu opgepakte verdachten is niets bekendgemaakt. Terreurgroep IS heeft de aanval opgeëist. Amnesty International noemt het opschorten van steun aan de UNRWA walgelijk. De financiële hulp aan de Palestijnse hulporganisatie wordt door steeds meer landen stopgezet, omdat 12 medewerkers betrokken zouden zijn bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Amnesty noemt het opschorten van de steun een harteloze beslissing die de meest kwetsbare bevolking op aarde straft. En in Den Haag zijn twee mensen in zorgwekkende toestand uit zee gehaald. Gisteravond vond een voorbijganger kledingstukken en een hondje op het strand bij Kijkduin. Daarna begonnen de hulpdiensten een zoekactie met onder meer een helikopter. De twee mensen werden in het water gevonden door een reddingsboot en op het strand gereanimeerd. Hoe het nu met hen is, is nog onduidelijk. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het weekend was geweldig. Dat lust ik nog wel meer van. Ja, vandaag wordt ook een mooie dag, tenminste op de meeste plaatsen. Vanochtend zonnig met velden hoge bewolking. En in een groot deel van het land blijft het gewoon zonnig met die velden hoge bewolking. Maar in het noordwesten, met name in delen van Noord-Holland en ook in Friesland op de Wadden, daar neemt de bewolking toch wel toe. Blijft wel overal droog. Temperatuur van zo'n 7 graden op de Wadden, 10 graden in het midden van het land en misschien 12 graden in het oosten van Brabant en in Limburg. En daarbij staat een matige wind uit het zuiden. En blijft het een beetje zo? Nou, het blijft wel grotendeels droog de komende dagen. Morgen kan later op de dag een spatje motregen vallen. En misschien valt wat regen in de nacht naar donderdag of donderdagochtend. Maar hoofdmoot van het weer deze week is toch wel droog. We krijgen wel wat meer bewolking dan vandaag. Temperaturen blijven ook op een hoog niveau. Overdag veel al een graad of 10. En 's nachts is van vorst zeker geen sprake. Minima rond de graad of 5. Dankjewel, Johnny. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, het is een wat rommelig begin van de ochtendspits, zoals ik eerder al zei. Bijvoorbeeld de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Brielen is de weg helemaal dicht vanwege een ongeluk met maar liefst 5 personenauto's. De weg blijft waarschijnlijk ook nog wel eventjes dicht. Verkeer richting de Maasvlakte kan het beste omrijden over de N218. Volg je voor de bordjes U13. Verder een gat in het wegdek van de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is 1 rijstrook dicht voorlopig. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Staat een file van 11 kilometer met ongeveer een uur extra reistijd. En tot slot even naar Brabant voor de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot staat een kapotte vrachtwagen en is 1 rijstrook afgesloten. De vertraging is om en nabij 20 minuten. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Nu 15 maanden gratis. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Spannende tijden voor achtste groepers. De doorstroomtoets komt eraan. Vandaag beginnen de eerste leerlingen met de nieuwe toets die mede bepaalt naar welke middelbare school ze gaan. Thijs Bol is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoekt onder andere kansenongelijkheid in het onderwijs. Meneer Bol, goedemorgen. Goedemorgen. Waarin verschilt deze toets, die doorstroomtoets, van de vorige eindtoets? Nou, eigenlijk twee dingen. Ten eerste de naam. Ze hebben het een doorstroomtoets genoemd omdat ze eindtoets te definitief vonden klinken, terwijl het is, je stroomt door naar het middelbaar onderwijs. Maar dat is meer esthetisch. Het belangrijkste is eigenlijk dat de datum veranderd is. De doorstroomtoets is naar voren gehaald, waardoor kinderen de uitslag van die toets al hebben voordat ze zich inschrijven voor de middelbare school. Eigenlijk gaan we terug naar de oude situatie dus, hè? Nee, helemaal niet. Nee hoor. Nee, er is, kijk, een belangrijke verandering die er is, is dat, dat de toets nu mede kan bepalen waar een kind terechtkomt op de middelbare school. Die eindtoetsuitslag. Maar dat was toch. Dat bedoel ik met oude situatie. Bij mijn kinderen, die zijn nu 27 en 30, was dat zo? Ja, ik weet hoe het 20 jaar geleden was, weet ik niet exact de timing. Kijk, wat er gebeurd is eigenlijk die timing van de eindtoets, die was te laat. En volgens mij was dat eerder ook al zo, hoor. Die was te laat voordat de inschrijving op de middelbare school plaatsvond. Dan kon dat advies nog wel bijgesteld worden. Maar heel vaak hadden mensen zich al ingeschreven op de middelbare school en gebeurde dat niet meer. Dus stel je voor, ik krijg van mijn docent een HAVO-advies. Uit die eindtoets blijkt, ik krijg VWO. Dan heb ik me al ingeschreven op een school waar alleen HAVO is en dan verander ik niet meer. En dat wil de overheid eigenlijk tegengaan. En daarom hebben ze die doorstroomtoets ingevoerd, zodat dat eerder valt en het advies van de docent en die toetsuitslag ongeveer tegelijk komen en op basis daarvan een keuze gemaakt kan worden. Is dat een verbetering wat u betreft? Ja, binnen het huidige systeem is het wel een verbetering. We zagen dat... Wat we weten is dat die eindtoets of nu doorstroomtoets is eigenlijk belangrijker voor kinderen uit kansarme gezinnen dan uit kansrijke gezinnen. Voor dat soort kinderen is het vaker zo dat ze op die toets laten zien dat ze toch meer in de mars hebben dan dat de docent misschien dacht. En dus kan dat leiden tot een bijstelling van hun advies. He, dus ik krijg een VMBO-advies van de docent. Ik laat het die toets zien. Ik kan HAVO aan. Nou, dan mag ik in principe naar de HAVO. Tegelijkertijd zagen we dat het relatief weinig gebeurde. Dus die bijstelling gebeurde niet zo vaak. En dat betekent dat kinderen die zo'n VMBO-advies kregen, toch op de toets lieten zien dat ze naar de HAVO konden, heel vaak toch eindigden op het VMBO. Nou, dat willen ze nu voorkomen met deze doorstroomtoets, waarbij de toets eerder gemaakt wordt, maar scholen eigenlijk ook verplicht worden om het advies bij te stellen. Dat was eerder niet zo. En als ze dat niet willen doen, echt moeten uitleggen waarom ze dat niet doen. Dus de bewijslast ligt nu andersom. Eerder moesten scholen het bijstellen en waren ze dat niet toe verplicht. Nu zijn ze er eigenlijk echt toe verplicht om bijstelling op basis van de doorstroomtoets te doen. De meeste kinderen die nu deze toets maken zijn of zijn 11, 12 jaar. Hè? Dit is het moment waarop we in Nederland dus dat advies geven. Er zijn ook deskundigen die zeggen dat moet je eigenlijk pas later doen. Hoe denkt u daarover? Ja, ik denk dat ik een van die deskundigen ben. Binnen het huidige systeem is die doorstroomtoets goed. Misschien wel beter, want het kan een klein stukje kansongelijkheid voorkomen. Maar de bredere discussie is natuurlijk, waarom selecteren we zo vroeg en vooral waarom selecteren we zo definitief in 7 verschillende niveaus? En ik denk dat als je echt kansongelijkheid aan wil pakken, dat een veel belangrijkere discussie is. En dat betekent niet dat het hele onderwijssysteem meteen volledig overhoop hoeft. Hè. Dat is vaak een angst, ook een terechte angst van mensen in het onderwijsveld. Maar wat we gezien hebben de afgelopen decennia is dat brede brugklassen, waarin kinderen nog gezamenlijk zitten van alle niveaus, dat die aan het verdwijnen zijn. Dat scholen met een dakpanconstructie, waar gemengde brugklassen zijn, bijvoorbeeld VMBO, HAVO, HAVO-VWO, dat die aan het verdwijnen zijn ten koste van meer categorale scholen met maar één niveau, dus een gymnasium of alleen HAVO-VWO. Nou ja, en dat zouden we eigenlijk moeten voorkomen, want we weten dat hoe vroeger we selecteren, hoe groter de effecten daarvan zijn op de kansenongelijkheid. Dank u wel. Thijs Bol, hoogleraar sociologie. Vandaag mag dus worden begonnen met die digitale toets, de doorstroomtoets. En scholen die ervoor kiezen om dat op papier te doen, die doen dat op 6 en 7 februari. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Stop met mensen te zeggen dat ze gezonder moeten leven, want die boodschap komt toch niet aan. Dat zegt de directeur van de Hartstichting. Wat hij wel wil doen om hart- en vaatziekten tegen te gaan, staat in de Hart- en Vaatagenda en die wordt gepresenteerd tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de Hartstichting. Hans Snijder is dus directeur van die Hartstichting. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom denkt u dat die boodschap om gezonder te leven maar niet aankomt? Omdat het is uit onderzoek is gebleken dat als je mensen individueel aanspreekt, persoonlijk aanspreekt, om dan gedrag te veranderen, dat is zo ingewikkeld, dat is eigenlijk een beetje kansloos. Met het vingertje wijzen, u zult een trap nemen, u zult dit, u zult dat, nog los van het moraliserende, het werkt niet. Wat veel meer beter werkt, is dat je de omgeving verandert. En daar is roken misschien wel het meest makkelijke voorbeeld. Prijs omhoog, beschikbaarheid naar beneden. Nou, zo zijn er heel veel meer dingen te bedenken die als je de omgeving verandert, dat een goede voet voorteken is om gedrag te veranderen. Wat voor dingen kun je dan nog meer doen in de omgeving? Nou, heel veel. En als het nou gaat om de boodschappen die je doet, om je leefstijl aan te passen, maak de btw op groente en fruit per morgen eraf. De suikertax moet wat ons betreft per morgen worden ingevoerd. En niet alleen maar omdat we dat een aardig idee vinden, maar omdat bijvoorbeeld in Mexico en Engeland allang bewezen is dat het werkt. Sterker nog, het blijkt in die landen dat als je daar, dus hoe meer suiker in een product zit, hoe duurder het wordt, dat ertoe leidt dat mensen die producten minder kopen, en het zet de fabrikanten aan om ervoor te zorgen, kunnen we die producten ook met minder suiker maken. Dus zo ingewikkeld is het niet. De Hartstichting bestaat dus 60 jaar. Ja. Ja, is dat eigenlijk een moment om te vieren? Of had u eigenlijk liever gehad dat u niet meer nodig was? Nou, kijk, bij dat soort jubileum is nogal zijn neiging om enigszins ver genoeg terug te kijken van allemaal mooie dingen die er zijn gebeurd. Bij ons is het eigenlijk net andersom. Er is werk aan de winkel en vandaar dat we vandaag een nieuwe hart- en vaatagenda presenteren. Kijk, er zijn hele mooie dingen gebeurd. Je staat altijd op de schouders van. Dus goed dat de Hartstichting ooit is opgericht. je zou kunnen zeggen, misschien een beetje groot woord, maar dankzij de inspanningen waar donateurs, want de Hartstichting is van de donateurs, dat wij een kleine bijdrage hebben geleverd om levens te redden. Dat is gewoon wel, dat kun je wel zo stellen. Maar nog steeds zijn er in Nederland, nou, zo'n 1,7 miljoen mensen die van doen hebben met hart- en vaatproblematiek. Dat is veel te veel. Sterker nog, van iedereen, van mensen die het ziekenhuisdeur passeren jaarlijks, van de 10 mensen is 6 gerelateerd aan hart- en vaatproblematiek. Dus ja, er is wel werk aan de winkel. Ja, u bent voorlopig nog niet overbodig, begrijp ik. Helaas niet. Nee. En die hart- en vaatagenda, staan daar dan die dingen in die u net noemde, of zijn dat nog weer andere zaken? En staan dingen in die ik net noemde, maar ook andere zaken. Om te beginnen is het, dat is ook de titel van ons nieuwe hoofdstuk, wat we nu aan het maken zijn, Oog voor Verschillen. Je moet je voorstellen, vroeger, dan of toch nog niet zo heel lang geleden, dan was, dat is natuurlijk ook wel bekend, de man 50 plus was een beetje het eikpunt waaromheen alles werd onderzocht. Die tijd is voorbij. Man-vrouw verschillen, maar leeftijdsverschillen, etnische verschillen. Dus er zijn zoveel verschillen waar je rekening mee moet houden om ervoor te zorgen dat de goede onderzoeken die gebeuren, want dat is een volgende, dat die ook daadwerkelijk bij de patiënt komen. Kijk, in Nederland staat het cardiovasculaire onderzoek, zoals dat heet, op een heel hoog niveau. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar het is buitengewoon ingewikkeld om dat ook echt bij de patiënt te krijgen. Dus daar willen we in versnellen. En hoe komt dat dan? Omdat het heel ingewikkeld is om mooi en goed gedaan onderzoek, om dat met fabrikanten, met medicijnen, met richtlijnen, voordat je dat één keer gerealiseerd hebt, dan gaat heel veel tijd overheen. En misschien is dat ook wel de essentie van die hart- en vaatagenda van nu. Dat is niet een dingetje van de Hartstichting, zou ik maar zeggen. Dat is samen met het veld. Dus dat zijn cardiologen, huisartsen, daar zijn erbij betrokken, onderzoekers en niet te vergeten ook patiënten. Wat is nou zoiets waarvan u zegt, nou, dat weten we echt goed uit onderzoek en we krijgen het maar niet bij de patiënt? Nou ja, dat is wat ik er wel toch uiteindelijk het beste voorbeeld vind. Dat is niet heel wild, maar het is wel heel ernstig. Heel kort door de bocht, van roken ga je dood. En roken is ook de grootste oorzaak van mensen die ook dat aanslag geven op hart- en vaatagenda, waar mensen aan overlijden. Er overlijden aan hart- en vaatproblematiek in Nederland per jaar iets meer dan 39.000 mensen. Dan is roken is het meest overzichtelijke om dat aantal naar beneden te krijgen. Dus op het moment dat je, dat was vanochtend ook in het nieuws, we zijn nu in een soort maalstroom beland dat de tabaksfabrikanten het vapen hebben uitgevonden, gaan we weer. Want vapen is een voorbode bij jongeren dat mensen gaan roken. Moeten we niet willen. Op het moment dat supermarkten naast hun supermarkt een tabaksshop openen, kan niet waar zijn. En dat is ook, als je het nou hebt over de omgeving, hè, waar we mee begonnen, je kunt zonder vergunning een tabaksshop openen. Als je daar nou eens mee ophoudt, dan heb je, dat verwondert mij dat dat zo ingewikkeld is. Want het is uit welbegrepen eigenbelang. Want ook vanuit de donateur, vanuit de Hartstichting, denk ik dat we een collectieve verantwoordelijkheid hebben om mensen die zorg nodig hebben, dat die in een ziekenhuis terecht kunnen. Maar dat is eigenlijk iets wat anders dan die mensen waarvan je het eigenlijk, wat je kunt voorkomen. Dus preventie is buitengewoon belangrijk. Uw werk zit er voorlopig niet op, Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. En gefeliciteerd met het jubileum. Dank je wel. Een ophaaldienst in Midden-Nederland. Afval, dat moet zijn. Sorry, verkeerd opgeschreven. Ik zit het te lezen. Ik denk, wat is dat, een afvalophaaldienst? Een afvalophaaldienst. Zo'n afval voor viezigheid. Ja. En wat is dat mee? Maak jij het maar even af. Die zit in Midden-Nederland en die hoopt mensen met een campagne zover te krijgen de juiste vuilnis in de juiste bak te gooien. Daarover schrijft Omroep Gelderland. Ja, van afhaal maaltijden komt wel afval. Zo is het dan wel misschien, maar goed. Het gaat om ophaaldienst Avri. Daar kijken ze niet meer gek op van de dingen die mensen tussen het PDB-afval stoppen. PDB staat daarvoor plastic, drinkpakken en blik. Bij Omroep Gelderland horen wat er bijvoorbeeld bij een steekproef in Kesteren in de kliko's is gevonden. We zien bijvoorbeeld luiers, sigaretten, etensresten, doekjes En ook zwarte zakken. En die zwarte zakken die mogen er ook niet in. Omdat we dus niet kunnen zien wat erin zit als dat dus wel meegenomen wordt. En dan merken we dat eigenlijk al aan als restafval. Omdat we niet de manschappen en de tijd hebben om al die zakken dus op de overslaghal nog uit te gaan pluizen. Ja, het is blijkbaar toch voor heel veel mensen ingewikkeld. Trouwens, ik weet niet wat bij jou zit, maar bij mijn gemeente wordt het helemaal niet meer apart ingezameld. Het PDB-afval. Want ze zeggen, ja, het wordt zo slecht gedaan. We kunnen dat beter achteraf in de afvalverwerking doen. Want mensen doen het echt heel slecht. Ja, maar bij jou nog wel dus. Ja, nou, in Kester ook. En daar hebben ze nu die campagne gestart met gele en rode briefjes met de uitleg aan de container als er wat mis was. Geel als waarschuwing. En bij rood wordt die kliko gewoon niet meer opgehaald door de ophalers als niet het juiste afval erin zit. Nou, dan gaan we toch van afval naar afhaal. Want vrijdagavond heeft iemand in Utrecht zijn eten gekregen van een bijzondere bezorgdienst, is te lezen bij RTV Utrecht. Een maaltijdbezorger die zich niet netjes gedroeg, negeerde een stopteken van de politie en ging er vandoor. Toen de politie de automobilist te pakken kreeg, bleek hij geen rijbewijs te hebben. Ja, die maaltijdbezorger mocht dus niet meer aan de slag. Maar er moest toch wel sushi worden bezorgd. De politie Leidse Rijn schrijft op Instagram dat ze zelf ook chagrijnig worden als ze niet eten krijgen. En daarom zijn ze het eten dat de maaltijdbezorger bij zich had zelf maar even gaan bezorgen bij de klant. Okay. Nou, lijkt me in eerste instantie toch wel heel eng als er in één keer politie aan je deur staat. Dan denk je toch niet de sushi eerst. Dan denk je, er is iets verschrikkelijks aan de hand. Maar dan is uiteindelijk dus de conclusie wel fijn. 16 honden hebben gisteren hun beste pootje voorgezet bij een musical auditie in Enschede. Er werden twee talentvolle honden gezocht voor een rol in de musical Legally Blonde. Ze moeten vooral een beetje bestand zijn tegen geluid, tegen enthousiasme. Ja, en niet het hele podium overvliegen natuurlijk. Ja, de looks zijn natuurlijk wel belangrijk. Want ja, ze staan nou eenmaal in het theater. Dus het moeten vooral ook knappe hondjes zijn. Het is een mix, dus het is geen volle chihuahua. Maar dat maakt hem eigenlijk wel heel bijzonder. Ze kan zitten, ze kan liggen. Als je haar roept, dan komt ze meestal. Juist, nou ja, dat was al op commando. Jij hebt ook een hondje erbij sinds kort. Ja, die past niet in een tas hoor, straks. Oké, dus dat gaat het dan niet worden. Ja, Legally Blonde gaat over een stereotype dom blondje die dan eigenlijk veel meer in de mars heeft, geloof ik. Dat is een beetje ja, het standaard verhaal. Ja, het is geen dom blondje. Nee, precies, dat denk je dan. En dat, zo wordt zelfs stereotype neergezet. En er zijn ook hondjes bij betrokken. En er werd dus gezocht naar twee nieuwe. De winnaars zijn inmiddels bekend. We gaan ze binnenkort zien op het podium. Nora en Loesje. En over honden gesproken, die kan je laten acteren, maar je kan ze ook als een soort schaap inzetten. Erika van der Linden vertelt in het AD over haar lekkere warme vest van hondenhaar. Haar eigen hond Eva vindt het heerlijk om geborsteld te worden. Ja, die haren in de borstel, wat doe je daar dan mee? Nou, daar maak je dan wol van, okay, zegt Erika. Gecombineerd wel met alpaca-wol. En daarmee heeft ze een lekker warm vest gemaakt en ook nog wel andere zaken. En om dan maar een veelgestelde vraag te beantwoorden: nee, dat vest ruikt niet als het uit de was komt naar natte hond. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Over het algemeen verloopt de spits eigenlijk zoals gebruikelijk als we kijken naar het aantal kilometers, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. De file met de meeste vertraging nog altijd de A28, Zwolle richting Amersfoort. Veel vertraging tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken, namelijk meer dan een uur. Komt door een gat in het wegdek, de linkerrijstrook is dicht bij knooppunt Hoevelaken. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Control van Teddy Swims. Het is 8:08. De bacheloropleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft gaat met een vrouwenquotum werken. Minstens 30% van de studenten moet vrouw zijn. Joris Melkert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, luchtvaartdeskundige, maar ook directeur onderwijs luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Waarom wilt u meer vrouwen op die opleiding? Nou, we zien al heel lang dat het aantal vrouwen in de techniek gewoon achterblijft. En we zijn al heel lang bezig in heel Nederland, ook bij ons, om daar wat aan te doen. In de jaren 80 hadden we al een campagne die heette Thea studeert techniek. Nou, het heeft allemaal wel wat opgeleverd, maar niet genoeg. En vaak blijkt dan dat er te weinig belangstelling is. En wij zitten nou in een hele bijzondere situatie. We hebben namelijk een numerus fixus van 440 plekken op onze opleiding. Maar we hebben dit jaar 2900 vooraanmeldingen. Dus er zitten meer dan voldoende geschikte vrouwen bij. Dus ja, we gaan daar gebruik van maken. Dus onder die 2900 zitten echt wel vrouwen? Ja, ja, het is een kleine kwart van die aantal is vrouwen. En ja, we gaan dus eerst kijken, zijn ze nou geschikt? En als ze geschikt zijn, dan gaan we 30% van de plekken toewijzen aan vrouwen en het over 70% aan de mannelijke kandidaten. Want op basis waarvan selecteren jullie? Nou, we doen eigenlijk de hoofdlijn twee zaken. We kijken eerst natuurlijk, ja, zijn mensen goed in de exacte vakken? En dat wil niet zeggen dat je de beste van de klas moet zijn, maar een mager zesje, dat helpt niet bij ons. En daarna kijken we, ja, zijn mensen creatief? Kunnen ze goed samenwerken? Kunnen ze snel nieuwe concepten doorgronden? Dus we kijken naar twee hoofdaspecten eigenlijk. En als u kijkt naar de afgelopen jaren, denkt u dan van, goh, we hebben eigenlijk vrouwen laten lopen die makkelijk wel bij ons hadden kunnen instromen? Ja, als we gewoon een beetje kijken naar onze selectieprocedure met die bijna 3000 kandidaten die we hebben, dan zitten er sowieso zeker 1000 bij die gewoon geschikt zijn. We moeten sowieso natuurlijk heel veel mensen teleurstellen met maar 440 plekken en 2900 kandidaat moeten we 85% afwijzen sowieso. Dus wat dat betreft zitten zonder meer geschikte kandidaten tussen. Maar waarom kwamen ze er dan tot nu toe niet genoeg doorheen? Nou ja, dat is vaak de vraag. Je ziet dan vaak als je überhaupt een selectieprocedure hebt, schrikt dat al vrouwen af. Mannelijke kandidaten hebben vaak meer van, nou, dat fix ik wel eventjes. Misschien zit er toch een bepaalde bias in al die jaren. Dat gaan we nu gewoon stoppen. Ja, een vooroordeel van degene die selecteren, bedoelt u? Ja, misschien ook, maar ook wel vooroordeel aan de andere kant van, ja, maar ik ben daar niet geschikt voor, want enzovoort. Ik moet nog de beste van mijn klas zijn. Dat is helemaal niet nodig. Als we gewoon kijken naar de vrouwelijke studenten, doen ze bij ons gewoon heel goed, gelijk met de mannen. En op sommige vlakken zelfs een stukje beter dan de mannen. Ja, u wilt dus een patroon als het ware doorbreken. Waarom vindt u dat de luchtvaartwereld meer vrouwelijke ingenieurs nodig heeft? Nou ja, zo de hele wereld heeft meer vrouwelijke ingenieurs nodig en luchtvaart ook. En als ik gewoon even naar de toekomst kijk, hebben wij nog een heleboel lastige technische problemen op te lossen. Gewoon binnen nu en 25 jaar moeten we gewoon de luchtvaart duurzaam zien te maken. En daar hebben we een heleboel creatieve en slimme jonge mensen voor nodig, waaronder hele slimme en creatieve vrouwen. Wat verwacht u dat het quotum uiteindelijk gaat opleveren? Nou ja, als we ze geschikt vinden, we kijken eerst of we geschikt zijn, dan gaan we dit jaar 30% toelaten. En ik hoop dat over een aantal jaar dit gewoon niet meer nodig is. Dat we gewoon nog veel meer geschikte vrouwelijke kandidaten bij ons hebben die zich melden. En dat we gewoon misschien wel op termijn naar een 50-50 verhouding toe kunnen groeien. Gebeurt het eigenlijk op meer plekken bij de technische universiteiten? Is niet helemaal duidelijk. Ik ken één geval in het buitenland waar ze zelfs al met de 50-50 verhouding werken. En er is wel een rapport van de onderwijsinspectie die zegt, er zijn wel een aantal opleidingen die ze doen, maar wij zijn de eerste die hier gewoon zo open mee naar buiten komen. Ja. Nou, veel succes dan bij het selecteren. Want 30% moet dus, u heeft er volle vertrouwen in, moet te halen zijn. Ja. Joris Melkert, directeur onderwijs, luchtvaart en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. In het nieuwe jaar even helemaal opladen? Dat kan nu met de zakelijke lease deals van Dutch Lease. Zoals de elektrische Cupra Born vanaf €465 per maand. Bekijk al onze nieuwjaarsdeals op dutchlease.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement. Bij 50PLUS Mobiel. Bekijk al onze zakelijke lease deals op dutchlease.nl. Het verhaal van drie witte mannen. En één zwarte man. Drie jongens die een liftende James Byrd oppikten. Cutting his head and his shoulders completely off and leaving him there like an animal. Wat zit er achter die haatgevoelens? It's really scaring me. No. State of Hate. Vanavond om 22:30 bij BNN Vara op NPO 2. Met Els. Ik wil u niet in de kou laten staan, meneer. Maar er kan echt geen opdracht meer bij. Het warmtepompbedrijf van Els kookt bijna over. Ze heeft kundige installateurs nodig. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met Instant Match van Indeed zie je in één oogopslag welke kandidaten precies passen bij jouw functieomschrijving. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1.000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Philips stopt voorlopig met de verkoop van slaapapneuapparaten in de Verenigde Staten. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoet. Philips maakte de verkoopstop van de apneuapparaten vanmorgen bekend in de cijfers over het laatste kwartaal van 2024. Philips zet €363 miljoen opzij voor een schikking met de Amerikaanse justitie over de problemen met de machines. De verkoopstop is het voorlopige einde van aanhoudende problemen met de apneuapparaten, nadat was gebleken dat isolatieschuim los kan laten en brand kan veroorzaken. De apparaten mogen pas weer worden verkocht als de toezichthouder heeft vastgesteld dat ze geen problemen meer veroorzaken. De gemeentelijke belastingen gaan ook dit jaar omhoog. Gemiddeld stijgen de belastingen met 8,5%, heeft het CBS berekend. De grootste stijging sinds 2007. De onroerende zaakbelasting is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. In Rotterdam stijgt die het hardst met 15%. Ook de afvalstoffen- en rioolheffingen gaan omhoog en de kosten voor parkeren stijgen met name in de grote steden. De hondenbelasting levert wat minder op, omdat die in steeds meer gemeenten wordt afgeschaft. In België en Frankrijk worden wegen geblokkeerd door protesterende boeren. De boeren voeren actie vanwege strenge Europese milieunormen en dalende inkomsten. In België hebben ze ook te maken met een stikstofakkoord dat vorige week door het Vlaams parlement werd goedgekeurd. In Frankrijk worden zo'n 15.000 agenten ingezet vanwege de aangekondigde blokkades bij Parijs. De politie wil onder meer voorkomen dat vliegvelden worden geblokkeerd. In België zeggen de actievoerende boeren dat ze na de ochtendspits vertrekken. Vandaag gaan er in de academische ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam vondelingenkamers open. Stichting Bescherm de Wieg wil moeders hulp bieden als die niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Ze kunnen in het ziekenhuis terecht bij verpleegkundigen en in het uiterste geval kan de moeder ook haar baby afstaan, eventueel anoniem. Een vondelingenkamer wordt gezien als een laatste redmiddel. Bij aanvallen in de Zuid-Soedanese regio Abyei zijn zeker 52 mensen omgekomen. Er zijn volgens Special AP ook tientallen gewonden. Er werd onder meer een VN-basis aangevallen. De aanval kon worden afgeslagen, maar er kwam wel een Ghanese VN-militair om het leven. Soedan en Zuid-Soedan hebben al jaren oneenigheid over de regio Abyei. Beide landen claimen de olierijke regio als grondgebied. Achtste groepers starten vandaag voor het eerst met de doorstroomtoets, de opvolger van de CITO-toets. Leerlingen krijgen een paar dagen voor de start van de nieuwe toets een schooladvies van de leraar. En na de uitslag melden alle kinderen zich tegelijk aan voor de middelbare school. Een volgorde die de kansenongelijkheid in het onderwijs moet verminderen. Onder meer omdat door één centrale aanmeldweek alle kinderen evenveel kans hebben om op hun favoriete school terecht te komen. Het weer helder en droog. Later vandaag loopt de temperatuur op naar 10 tot 13 graden. Vanochtend nog geregeld zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een wat rommelige ochtendspits. Er komen ook een paar ongelukken bij nu. De A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld. Bij afrit Everdingen ging het mis. Er zijn maar liefst 3 rijstroken afgesloten. Vanaf Geldermalsen is het 7 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. Dan naar het noorden van het land. De A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Beesterswaag en Knopendrachten. 10 minuten bumper aan bumper. Daar is 1 rijstrook dicht vanwege een ongeluk. Dan de A9 Alkmaar Amstelveen. Bij Knopend Rotterpolderplein is 1 rijstrook afgesloten. Daarom 20 minuten vertraging. Dan hadden we de A15 natuurlijk al. Vanuit Rotterdam richting de Maasvlakte. De weg is helemaal dicht bij afrit Brielen. Daar gebeurde een ongeluk. De opruimwerkzaamheden zijn in volle gang. En dat duurt nog wel tot 10 uur deze ochtend. Omrijden richting de Maasvlakte kan het beste over de N218. En tot slot, last but not least, de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken een gat in het wegdek. 1 rijstrook is dicht. Dat duurt ook nog de hele ochtendspits. De vertraging is een uur. Je kunt beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zijn sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Lees nu De Camino van Anja Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anja Niewiera, nu in de boekwinkel. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Philips stopt voorlopig met de verkoop van slaapapneuapparaten in de Verenigde Staten. Economie-redacteur Ruben Eg, waarom doet Philips dat? Er zijn al heel lang problemen met die machines. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar wereldwijd. Het zijn machines die mensen met slaapproblemen helpen de nacht door te komen. Dat leek lang geleden een gat in de markt voor Philips. Alleen in 2021 bleek dat de eerste versie van die zogenoemde Dream Station machines schuim losliet 's nachts. Dat kon dan konden mensen inademen. En dat was levensgevaarlijk. Nu kwam er in november ook met de opvolger, de Dream Station 2, een probleem overheen. Want daar konden weer brand, rook en andere problemen zich mee voordoen. Dus het is een beetje een saga aan het worden voor Philips. Daarover is het in de Verenigde Staten al lang in gesprek met de toezichthouders en zelfs het ministerie van Justitie. Die zijn daar nogal wat strenger dan in de Verenigde Staten, in Europa. Verenigde Staten van Europa. En nu is afgesproken dat er voorlopig een verkoopstop komt op deze machines. Net zolang totdat de problemen zijn opgelost. Dus we mogen pas weer verkopen als het weer echt veilig is volgens de Amerikanen. En daar wordt al heel lang aan gewerkt. Nu al 2 jaar. En kennelijk is het nog steeds niet goed. Zoals ik zei, ze zijn behoorlijk streng in de Verenigde Staten met dit soort dingen. Dit is wel een soort sluitstuk van een al langlopend probleem voor Philips. Met name de VS. Ja, want er is dus ook een schikking getroffen. Hoeveel kost het Philips allemaal? Er is 363 miljoen euro opzij gezet in de boeken. Zo maakte Philips vanmorgen bekend bij de presentatie van de laatste cijfers over het vierde kwartaal van 2024. En daar stond bij dat vermoedelijk het hele bedrag wel zal worden uitbetaald als schikking aan justitie in de VS. Je zei al, de Amerikanen zijn een stuk strenger dan de Europeanen. Dus hier kun je ze wel gewoon kopen. Blijven hier gewoon verkocht. In de VS zegt Philips wel dat mensen die zo'n machine hebben, die blijven wel gewoon geholpen met onderdelen en accessoires. En als er andere problemen zijn, komen ze het apparaat nog repareren. Dat geldt natuurlijk ook voor Europa en in Nederland natuurlijk. Maar je kunt ze hier ook nog gewoon blijven kopen. De problemen zijn hier dan kennelijk niet zo groot dat hier de toezichthouder zegt, ze mogen niet verkocht worden. De ervaring leert altijd wel dat Europa wel achter de afspraak in de VS aanhobbelt. Dus het zou mij ook niet verbazen als de problemen hier ook verergerd worden. Nou ja, je kunt je ook afvragen, wie koopt die dingen nog? Nou, ze worden nog altijd wel goed verkocht, blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van Philips. Het bedrijf staat toch wel bekend om goede gezondheidsproducten te leveren. Philips kennen natuurlijk vroeger allemaal van de lampen en de cd's en cd-spelers en dat soort zaken. Ze hebben zich een aantal jaar geleden volledig gericht op de medische, meditechnische wereld. Daarin zijn ze nog altijd wel een van de grote bedrijven in de wereld. Alleen ja, dit ene apparaat, dat begint wel langzaam een grote schaduw over Philips te werpen. Nou ja, ook een financiële schaduw. Komen ze dat eigenlijk wel te boven? Er zijn al natuurlijk vele honderden miljoenen betaald aan dit soort zaken. Claims liggen er ook nog van patiënten te wachten. We kennen de I sue you cultuur natuurlijk in de VS. En we zien ook dat in Europa die massaclaims wel de kop op beginnen te steken. Dan zijn er ook nog boze aandelen. Ja, het maakt Philips allemaal niet heel sterk. Je ziet dat de beurskoers van Philips het afgelopen jaar wel een beetje aan het opkrabbelen was na een enorme klap die ze hebben gekregen toen dit probleem bekend werd. Maar ja, nog altijd is die koers best wel laag. En dan kom je op een soort book-to-value discussie. Als de boekwaarde van Philips veel hoger is dan de beurswaarde, dan kun je een aantrekkelijke partij worden om overgenomen te worden. Er zijn natuurlijk ook wel aandeelhouders die zich roeren. Daartegenover staat wel dat de familie van de Fiat-uitvinders recentelijk voor 15% zijn ingestapt. Zij zijn een hele grote aandeelhouder. Zij weten ook van deze problemen toen ze instapten. Werd althans gezegd toen ze instapten. En deze schikking die zat er ook aan te komen natuurlijk. Dat maakt Philips wel wat steviger weer in de schoenen te staan voor als er misschien een partij komt die Philips zou willen schaken. Dankjewel, Ruben Ech. De Chinese vastgoedgigant Evergrande die moet verplicht al zijn bezittingen verkopen om schuldeisers te gaan betalen. Want het bedrijf heeft een schuld van zo'n 300 miljard euro. Een Hongkongse rechter heeft dat bepaald. Evergrande balanceert al sinds 2021 aan de rand van de afgrond en trok de hele vastgoedsector in China mee de diepte in. Correspondent Gary van Pinksteren. Gary, wat heeft de rechter gezegd? Is het dan een faillissement? Nou, het is wel heel vergelijkbaar, hoor. Het is bijna een faillissement. Je houdt kennelijk met zo'n liquidatie nog net iets meer rechten en mogelijkheden in eigen hand. Maar het betekent wel dat het bedrijf bezittingen moet gaan verkopen om de schuldeisers te kunnen betalen. En dat is ook al heel vaak geprobeerd om met Evergrande en die schuldeisers hebben al heel vaak met elkaar om tafel gezeten hoe ze het precies zouden aanpakken zodat die schuldeisers hun geld konden terugkrijgen. Maar Evergrande is nooit echt helemaal doorgekomen met hele concrete plannen en heeft zich daar ook nooit naar gehandeld. Dus het hangt al heel lang in de lucht dat er een soort betalingsregeling moet komen met die schuldeisers. Maar omdat het er steeds niet echt is gekomen, heeft nu de rechter in Hongkong gezegd, ja, het is genoeg geweest. Nu moet Evergrande echt gedwongen gaan verkopen. Je zegt al, het is een rechter in Hongkong. Wat betekent dat? Gaat Evergrande het dan ook echt doen? Nou, dat is inderdaad zeer de vraag. Hè? Want Hongkong en China horen dan wel bij elkaar. Ze hebben toch nog steeds een heel ander rechtssysteem. En de meeste bezittingen van Evergrande zijn niet in het buitenland. Zijn ook niet in Hongkong, maar zijn in China zelf. En het is heel erg de vraag nog of Chinese rechters die uitspraak van de Hongkongse rechters zullen overnemen. Er zijn wel een aantal overeenkomsten getekend tussen China en Hongkong om dat soort dingen te doen. Maar niet op alle vlakken en niet helemaal. En er is ook een. Het is zeer waarschijnlijk dat de Chinese overheid niet wil dat dat zonder meer in China gebeurt. Want de Chinese overheid wil zelf deze dingen zachtjes aan afbouwen. Wil zelf een stevige vinger in de pap hebben over hoe die sanering van Evergrande precies gaat. Dus we moeten inderdaad nog zien of dat ook echt gebeurt. Ja, dus jij verwacht dat dan Chinese rechters zich daarnaar voegen? Nou, ik verwacht eigenlijk dat ze zich er waarschijnlijk niet naar voegen. Ja, naar de Chinese overheid, die dat juist niet wil. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat ze veel meer luisteren naar de Chinese overheid dan naar de Hongkongse rechter. En ik denk, kijk, de Chinese overheid, als die dit zou toestaan, in China zelf ook, dan zou dat betekenen dat bijvoorbeeld heel veel van de projecten waar Evergrande nu nog aan werkt, die half afgebouwd zijn, zijn een heleboel van die torenflats. Overal in China kan je die vinden die eigenlijk, ja, die nog niet voor bewoning geschikt zijn of die maar deels gebouwd zijn. Daarvan wil de Chinese overheid dat ze worden afgebouwd, omdat ze anders met heel veel ontevreden Chinese ontevreden klanten te maken hebben. Dus de overheid wil niet dat Evergrande echt failliet gaat. Die wil dat geleidelijk afbouwen. En die wil ook niet dat het probleem met Evergrande de hele vastgoedsector en ook nog de hele Chinese economie verder gaat besmetten. Maar het is natuurlijk wel een hele interessante zaak, want hier heb je dan dus een bedrijf wat eigenlijk volgens normale economische normen failliet zou moeten gaan. En dat dan misschien dus toch om Chinese politieke redenen niet gaat. En als dat dus niet, als dat om politieke redenen niet gebeurt, dan kun je je ook voorstellen dat in ieder geval buitenlandse beleggers, die toch al veel moeite hebben met China op dit moment en veel twijfels daarover hebben, dat die nou niet bepaald veel enthousiaster worden en veel meer vertrouwen krijgen in de Chinese markt. Dankjewel, consulent Gary van Pinksteren. Economen waarschuwen voor het bezuinigen op investeringsfondsen. Dat is te lezen in het FD. Als een nieuw kabinet op zoek gaat naar bezuinigingsposten, zouden het Nationaal Groeifonds en het Fonds Onderzoek en Wetenschap wel eens in beeld kunnen komen. Maar zeggen economen van de Rabobank in het FD, die fondsen gaan juist veel geld opleveren. Projecten die daarmee worden gefinancierd zouden tot en met 2040 een extra welvaartswinst van 90 miljard euro kunnen opleveren. In het AD is te lezen dat gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwen voor een piek in het aanvragen van paspoorten en ID-bewijzen. De geldigheid daarvan werd in 2014 10 jaar in plaats van 5. Daarom werden er de afgelopen jaren veel minder aanvragen ingediend. De komende jaren wordt dat ingehaald met een aanvraaggolf. En het kan daardoor langer duren voor een nieuw paspoort of ID-bewijs in huis is. De doorstroom van mensen met een migratieachtergrond in de top van de academische wereld wil nog niet vlotten. Daarover schrijft het Parool. Het aantal studenten met een migratieachtergrond is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Maar Maurice Krul, hoogleraar sociologie op de UvA en diversity officer, zegt in de krant dat er nog nauwelijks hoogleraren en universitaire hoofddocenten zijn met een migratieachtergrond. Vanochtend zijn er in België volgens Omroep VRT verkeersproblemen door boerenacties, vooral rond Halle onder Brussel. Boeren zijn kwaad over strenge Europese milieunormen en dalende inkomsten. Gisteravond voerden ze ook al actie in Turnhout met een galg als symbool, vertelde de voorman van de Vlaamse Farmers Defence Force. Je ziet hier de galg. Boven staat erop geschreven NVA, VLD en CD&V. Degene die ons naar de dieperik geholpen hebben. We gaan die galg in brand steken en desgene dat moet er ook gebeuren met de Vlaamse politiek die dat nu aan de macht is. En zometeen na 8:30 in de uitzending meer over de boerenprotesten in België en ook in Frankrijk. En een passagier van Aeromexico was het urenlang wachten in een vliegtuig op Mexico International Airport zo zat dat hij de nooddeur opende en de vleugel opstapte. De man werd opgepakt, maar zijn medepassagiers hebben volgens de BBC een verklaring opgesteld dat ze hem volledig steunen. Volgens sommigen heeft hij zelfs levens gered door deze actie, omdat er volgens hen in het vliegtuig geen airconditioning en water was. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De A9 valt nu wel op, ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook afgesloten. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging bijna 3 kwartier. Maar ja, toch nog steeds de meeste vertraging op de A28 richting Amersfoort. Een gat in het wegdek bij knooppunt Hoevelaken, waardoor één rijstrook dicht is. Daar is de vertraging ongeveer een uur. Je kunt beter omrijden via Apeldoorn, dat is over de A50 en de A1. Verslaggever Sander van Hoorn is met een groep demonstranten onderweg naar de grensovergang bij Kerem Shalom, het zuiden van de Gazastrook en Israël. Want Israël zegt meer humanitaire hulp te gaan toelaten tot Gaza via die overgang. Maar een groep Israëliërs is het daar niet mee eens. Zij eisen dat Hamas eerst alle gijzelaars vrijlaat. En daarom zijn ze dus onderweg naar die grens om te demonstreren. Sander, waar zijn jullie nu? We zijn op een klein zandweggetje in een konvooi van tientallen auto's, bij elkaar een paar honderd mensen. En dit is wel langs een legerpost, want als ik naar links kijk, dan zie ik een Merkava-tank. Het is een beetje een bizarre situatie, omdat ze hier eigenlijk niet mogen zijn, maar wel redelijk ongestoord langs die legerpost kunnen rijden over kruipdoor, sluipdoor, weggetjes en... Als ik op de kaart kijk in mijn auto, dan zijn we inmiddels bijna bij die grens. Het is dus de bedoeling dat de hulpgoederen de grens overgaan. Dat heeft Israël gezegd. Weet jij of dat al begonnen is? Dat is al begonnen en deze grensovergang is daarvoor cruciaal. Kerem Shalom ligt eigenlijk in een driehoekje op de grenzen van Gaza, Israël en Egypte. En normaal, de afgelopen maanden, zag je dat goederen Gaza binnengingen via Rafah. En dat is eigenlijk gewoon een personenovergang. Dus dat ging heel erg traag. En deze goederenovergang, die is eigenlijk jaren, toen het allemaal relatief rustig was, gebruikt als goederenovergang. Die kan volume hebben. En Israël heeft dus besloten deze ook open te stellen voor verkeer wat uit Egypte komt. Dat gaat dus via Egypte, klein stukje Israël in, wordt daar gecontroleerd door Israël en gaat dan naar Gaza. En ondanks die controle door Israël, terwijl we nu rechts afgaan van asfalt weer een klein weggetje op. Het is wat hobbelig, ik hoop dat de verbinding het houdt. Ja hoor, maar prima. Daar, ja precies. Dus die goederen die kunnen in grotere hoeveelheden, ondanks die controle, dan naar Gaza. Ja, en dat is waar deze demonstranten dus ook zo boos om zijn. Dat Israël onder druk, zeggen zij, van internationale organisaties dit doet en dus meer hulp naar Gaza stuurt, terwijl zij willen dat eerst die gijzelaars worden vrijgelaten. Nou, ik sprak de afgelopen dagen ook met heel veel mensen die precies dat willen, maar die vinden dat wat deze groep doet, namelijk het blokkeren van hulp, of in elk geval dat proberen, dat dat veel te ver gaat. Deze demonstranten zijn dus echt op weg naar die grensovergang. Gisteren waren er demonstranten in Jeruzalem die opriepen tot het opnieuw bezetten van Gaza. Hoe is daarop gereageerd? Nou, ik sprak hier vanmorgen toen ze verzamelden een aantal mensen die ook op die bijeenkomst waren geweest. Dus dat geeft wel een beetje een idee van waar deze mensen vandaan komen en wat ze vinden. Dat ze redelijk radicaal zijn ook binnen Israël. Want vanmorgen op de radio hier hoor je toch wel heel veel mensen die zeggen van ja, dat gaan we dus niet doen. En het officiële regeringsbeleid is ook, we gaan Gaza niet opnieuw bezetten. En het ongemak vanmorgen zit hem erin dat op die manifestatie ook mensen van de regering waren. Een radicale minister die daar opriep om Gush Katif, de grootste nederzetting destijds in Gaza, om die weer opnieuw in het leven te roepen. Maar er waren ook mensen van Likud bij. Dat is de partij van premier Benjamin Netanyahu. Dus daar wordt toch wel op de radio in elk geval schande van gesproken. Niet door de mensen met wie ik in een konvooi rijd. En we rijden inmiddels richting een betonnen muur met Israëlische vlaggen erop. Lichtpalen daar. En dat is de grensovergang. Dus daar zijn we nu heel dichtbij. Deze radicale, zou ik maar zeggen, demonstranten, die zijn natuurlijk absoluut niet voor onderhandelingen met Hamas of wie dan ook. Maar er wordt wel onderhandeld tussen Israël en Hamas. Over de voorwaarden voor een staakt het vuren. Dat gebeurt in Parijs. Wat is daar nog laatste nieuws over? Er wordt natuurlijk niet onderhandeld tussen Israël en Hamas, want die praten niet met elkaar. Dat gaat allemaal via derde partijen. Die derde partijen, dat zijn Amerika, alhoewel die ook niet direct praat. Dat zijn vooral Egypte en Qatar. En die praten op dit moment in Parijs, inderdaad. Ze lijken het wel eens te zijn over iets van een staakt het vuren. Nou, ik parkeer trouwens de auto en probeer even uit te stappen. Voor mij doen mensen dat ook. Dus dit zal het eindpunt zijn, een hek met daarvoor een panzervoertuig. Militairen die uitstappen en enigszins verbaasd naar deze groep toe lopen. Israëlische vlaggen worden omhoog gestoken. Militairen lijken heel vriendelijk, dus dat zie ik maar als signaal dat we hier gedoogd worden. Die gesprekken die gaan over hoeveel gijzelaars worden vrijgelaten en hoeveel Palestijnse gevangenen staan daar tegenover. Gaan vooral ook, en daar zit het probleem, de pijn. Wat gebeurt er na die 2 maanden waar nu over gesproken wordt? Wordt er dan weer gewoon doorgevochten? En daar zijn ze het nog niet over uit. De onderhandelingen in Parijs die gebeuren in stilte. En het mooiste vond ik nog wel iemand vanmorgen hier op de Israëlische radio die zei, iedereen die er verstand van heeft wat daar gebeurt, die houdt zijn mond. En iedereen die zijn mond niet houdt, die heeft er geen verstand van. Die demonstranten waar jij nu mee onderweg bent, hebben die het over die vredesonderhandelingen? Nee, want zij zeggen van ja, uiteindelijk is er pas vrede op het moment A, dat alle gijzelaars zijn vrijgelaten. Nou, ik denk dat heel veel Israëli's die hier vandaag niet bijlopen met die blauw-witte vlaggen, dat die het daar wel mee eens zullen zijn. En op het moment dat Hamas vernietigd is. En ja, daar bestaat ook geen twijfel over in Israël op dit moment. Dat moet gewapende hand, want met Hamas valt niet te praten. En ja, zolang dat het geval is, wordt er misschien wel gepraat in Parijs. Maar dat gaat dan over een tijdelijk staakt het vuur, want de officiële regering is ook nog altijd hier dat na een eventueel staakt het vuur, hoe lang het ook duurt, dat de oorlog dan weer gewoon doorgaat. En over die oorlog gesproken, Astrid, die kruipt door sluipweggetjes, die liepen echt heel dicht langs de grens met Gaza. Op een gegeven moment, je kon Gaza inkijken, ziet daar ter hoogte van waar ik nu ben, Rafah. En als ik naar rechts kijk, Khan Younis. Ik zie ze nu niet, maar je hoort ze wel, de bombardementen. Want er is nog geen staakt het vuren. En dus gaat het vechten en het bombarderen van Gaza nog steeds door. Dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Radio 1 Journaal. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, Now and Then the Beatles. Over ruim een uur, stand.nl. Herman van der Zandt, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. De stelling van vandaag is: de bezuiniging in de jeugdzorg moet van tafel. In de Tweede Kamer is vandaag een debat over de door het demissionaire kabinet ingeplande bezuiniging van ruim een half miljard op de jeugdzorg. Er wordt gedacht aan het verkorten van de behandelduur of het invoeren van een eigen bijdrage door ouders. Maar bijvoorbeeld volgens GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld is nog helemaal niet duidelijk wat de plannen zijn. De bezuiniging hangt al 2 jaar boven de markt zonder duidelijke redenen. Kinderen en mensen in de jeugdzorg moeten verder kunnen met de verbetering van het stelsel. En daarom moet de bezuiniging geschrapt worden. Hervormd moeten worden, dat lijken alle partijen het wel over eens. Maar hoe? Het zou dus efficiënter en goedkoper kunnen en moeten als het aan het demissionaire kabinet ligt. Maar gemeentes denken dat minder geld de boel sowieso niet gaat helpen. Wat denkt u? Heeft u te maken met lange wachtlijsten, stroperige processen? Waar liggen de belangrijkste problemen in de jeugdzorg? En waar misschien de simpele oplossingen? Laat het ons weten via stand.nl, via de Radio 1-app. En u kunt ook bellen en het nummer daarvan is 0800 1101. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar. Het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd. Net als de Fastnet stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Philips stopt voorlopig met de verkoop van slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Het bedrijf reserveert 363 miljoen in de boeken om het probleem met de apparaten op te lossen. De verkoopstop is het voorlopige einde van de aanhoudende problemen met apneu-apparaten, nadat was gebleken dat isolatieschuim los kan laten en in brand kan vliegen. Iran ontkent betrokken te zijn geweest bij een droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië gisteren. Daarbij kwamen 3 Amerikanen om het leven. 34 militairen worden onderzocht op mogelijk hersenletsel. De droneaanval werd opgeëist door een Iraanse groepering. Om vapen minder populair te maken onder jongeren komt de Britse regering met een verbod op wegwerpvapes. Het aantal Britse jongeren dat de elektronische sigaret gebruikt is bijna verdubbeld in 4 jaar tijd. De Britse premier Sunak wil het tij keren voor het volgens hem uit de hand loopt. En achtergroepers beginnen vandaag voor het eerst met de doorstroomtoets, de opvolger van de CITO-toets. Leerlingen hebben het schooladvies van hun leraar gehad. En na de uitslag van de toets melden alle kinderen zich dan tegelijk aan voor de middelbare school. Die volgorde en een centrale aanmeldweek moeten leiden tot minder kansenongelijkheid in het onderwijs. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, we gaan de zon weer zien vandaag. Ja, zeker. Op de meeste plaatsen is het vanochtend gewoon zonnig met velden hoge bewolking. In het noordwesten van het land gaat de bewolking vanaf zee wel geleidelijk al toenemen. En daar is het zeker vanmiddag wat lastiger voor de zon. Maar het zuiden, midden en oosten hebben eigenlijk ook een zonnige middag met nog steeds die velden hoge bewolking. Middagtemperatuur tussen 10 en 12 graden. Alleen op de Wadden blijft de temperatuur wat achter met een graad of 7. En de komende dagen? Nou, de komende dagen blijft het zacht voor de tijd van het jaar. Maxima van 5 à 6 graden zijn normaal eind januari. Maar we zitten dagelijks rond 10 graden. En ook in de nachten komt het niet tot vorst. Wel is er wat meer bewolking dan vandaag op de meeste plaatsen. Morgen kan later op de dag een klein beetje motregen vallen. Later in de middag en ook in de avond. En verder staat er wat regenprogramma voor woensdagavond en de nacht naar donderdag. Maar de dagen verlopen overig deze week gewoon droog. Johnny, dankjewel. En is het nog steeds rommelig op de weg, Tim? Het is nog niet allemaal van de weg af. Maar al met al kunnen we wel zeggen dat de landing is ingezet en de ochtendspits is alweer op zijn retour. Nog wel hier en daar veel vertraging. De A9 bijvoorbeeld, richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein is nog altijd één rijstrook dicht vanwege een ongeluk. De vertraging is 50 minuten vanaf knooppunt Beverwijk. Hetzelfde verhaal op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Leerdam nu is één rijstrook afgesloten. Ook door een ongeluk, daar is de vertraging gelukkig maar een kwartiertje. Goed nieuws over de A15 richting de Maasvlakte vanuit Rotterdam. Bij Brielen was de weg helemaal dicht. Nu kun je daar weer moeiteloos doorrijden. Goede reis als je daar bent. En tot slot de A28, Zwolle richting Amersfoort. Nog altijd problemen bij knooppunt Hoevelaken, want daar zit de wegdek in zeer slechte toestand. Voorlopig is er één rijstrook dicht en de vertraging is een uurtje. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen. En daarom heeft de Giro de afgelopen 10 jaar een schat aan data beschikbaar gemaakt. Bedrijfsprofielen, financials, ratio's, interactieve grafieken, nieuws en nog veel meer. Tap en beleg. Ons platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Duurzaam de winter door. Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Boeren in België en Frankrijk protesteren vandaag. Waalse en Vlaamse boeren blokkeren al sinds gisteravond verschillende snelwegen, onder andere rond Brussel. Zij protesteren tegen Europese milieuwetgeving. De hogere kosten hebben steeds minder boeren een toekomstperspectief, zeggen zij. En dat sentiment wordt gedeeld door Franse boeren. Zij hebben voor vanmiddag een protest rond Parijs afgekondigd. Correspondent Kiesja Hekster in Frankrijk. Kiesja, om met jou te beginnen. Hoe is de ochtendspits begonnen in België? Ja, vooral heel chaotisch. De Belgische verkeersdienst die waarschuwt voor ernstige hinder, roept ook op om de ochtendspits te mijden. Er zijn hele lange files, bijvoorbeeld de ring rond Brussel. Daar sta je 2 uur vast, muurvast, wordt gezegd. En ook op andere plekken in het land zijn honderden trekkers de weg opgegaan. Allerlei snelwegen zijn afgesloten. Er zijn ook blokkades en dat is allemaal gisteravond al begonnen. De boerenorganisaties die hebben aangekondigd om na de ochtendspits weer te vertrekken. Maar tegelijkertijd hebben ze ook gezegd, het blijft er hier niet bij wat we nu zien. Want er is een hele week van boerenprotesten aangekondigd. Met het hoogtepunt is de bedoeling op donderdag, als er een Europese top is in Brussel. Want waarom gaan ze nu de weg op? Ja, vorige week is in Vlaanderen zijn er nieuwe stikstofregels aangenomen door het parlement. Hè, een beetje vergelijkbaar met wat we uit Nederland kennen. En daar is heel veel boosheid over, omdat de Raad van State ook kritisch was over die nieuwe regels. Maar de politiek heeft het dus toch doorgezet. En er zijn ook andere klachten die ons in Nederland waarschijnlijk bekend voorkomen. Te weinig inkomsten door strengere regels, aanpassingen die boeren moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. En ook klachten over Europese regels. En de boeren in België zeggen, ja, wij zijn ook een onderdeel van dat bredere Europese protest wat je ziet. Frank Renaud, ja, ook in Frankrijk zijn er weer protesten aangekondigd. Weer, want ze zijn al een tijdje bezig. Wat zijn ze vandaag van plan? Nou, twee grote landbouworganisaties hebben aangekondigd om vanaf 2:00 vanmiddag 8 snelwegen naar Parijs af te sluiten. Die acties zijn voor onbepaalde tijd. De boeren gaan dus door tot ze hun zin krijgen. Ze zullen niet Parijs ingaan, maar ze blijven op gemiddeld 30 tot 40 kilometer rondom de stad. Maar daar gaan ze wel de belangrijkste snelwegen van en naar Parijs blokkeren met hun tractoren. En omdat dat de belangrijkste toegangswegen zijn, wordt vanmiddag en vanavond wel rekening gehouden met files en chaos op de wegen rond Parijs. Ook de grote voedselmarkt ten zuiden van Parijs, Rungis, is het doelwit van acties. Een derde boerenvakbond wil daar alle toegangswegen blokkeren. En verder zijn er net als vorige week, de afgelopen 10 dagen... in het hele land weer acties van boeren. Onder andere ook op grote schaal vandaag bij Lyon. En zijn de zaken waarvoor zij de weg op gaan heel erg vergelijkbaar met wat de Belgische boeren willen? Nou, het protest hier richt zich zowel tegen Frans als tegen Europees beleid. De boeren hebben een enorm eisenpakket op tafel gelegd. En het gaat zowel om directe financiële steun die ze eisen, tot het verzet tegen internationale vrijhandelsakkoorden die Frankrijk sluit. Een groot deel van de schuld wordt bij de Franse overheid gelegd. Die doet gewoon te weinig om de eigen boeren te helpen, is hier het verwijt. En de kritiek op de Europese Unie is vooral dat die met te strenge regels komt. Dat hoorde de Kiesje net ook zeggen. Milieuregels bijvoorbeeld, die maken het werk te moeilijk, zeggen de Franse boeren. Maar die zorgen ook voor oneerlijke concurrentie, die milieuregels. Zeggen de Franse boeren, omdat de boeren buiten de Europese Unie niet te maken hebben met die strenge regels. Want en is er eigenlijk nog contact tussen die Franse en die Belgische boeren? Nou, de boeren die ik gesproken heb zelf de afgelopen week, die hebben het vooral over hun eigen onvrede. Sommigen weten niet eens dat er in andere landen ook gedemonstreerd is. Anderen zeggen weer dat het juist logisch is dat alle boeren de straat op gaan in de EU, omdat ze allemaal met diezelfde strenge regels te maken hebben. De Franse boerenvakbonden, die hebben natuurlijk wel Europees overleg met partners, maar of dat heel structureel is, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat de Franse boeren pas veel later dan bijvoorbeeld Nederlandse of Duitse boeren de straat op zijn gegaan. En ook omdat het initiatief van de Franse acties niet van de vakbonden kwam. Het waren individuele boeren in het zuiden van Frankrijk die op eigen houtje zijn begonnen met het protest. En dat is daarna steeds groter geworden. En toen pas zijn de vakbonden mee gaan doen. Kiesja, België maakt zich dus op voor enorme blokkades vandaag. Is dat iets waar de Belgische overheid nog wat tegen probeert te doen? Nou ja, nu kunnen ze natuurlijk niet heel veel meer doen dan snelwegen afsluiten, mensen omleiden. Maar er is wel overleg aangekondigd met de boeren voor morgen. En dan wel met 3 ministers van landbouw, van Vlaanderen, Wallonië en ook op federaal niveau van België. En die hebben ook gezegd dat ze willen overleggen op Europees niveau, omdat een deel van de klachten gaat over Europees klimaat- en natuurbeleid. En er is dus aangekondigd dat er ook met de andere ministers van landbouw van de EU overlegd moet gaan worden, omdat er overal in de Europese Unie protesten zijn. In Frankrijk hoorden we bij Frank, maar ook in Duitsland, in Polen, in Litouwen. Ja, en ook in België. Dus dat is wat ze in België proberen te doen. Veel praten. In Frankrijk staat de politie wel bekend om hard ingrijpen. Hoe gaat dat op dit moment eigenlijk bij dit soort acties? Nou, de betrokken ministers hebben daar gisteren crisisoverleg over gevoerd. En daar is besloten om vandaag 15.000 agenten, panzervoertuigen en drones in te zetten. En dat is niet om de blokkades tegen te houden. Die blokkades worden juist toegelaten door de regering, heel expliciet. Er wordt ook gezegd dat ze niet willen ingrijpen. Maar die politie inzet, ja, dat is om zogeheten uitwassen te voorkomen. De boeren bogen bijvoorbeeld niet Parijs zelf in. Ze moeten op afstand blijven. Ze mogen ook geen vliegvelden blokkeren. En ook die voedselmarkten van Rungis, die moeten open blijven. Want van daaruit worden bijvoorbeeld alle supermarkten, winkels en restaurants in Parijs bevoorraad. Hartelijk dank, correspondente Frank Renaud. En ook Kiesja Ekster. Het is 9:11. De Australian Open kende een mooie slotdag. Yannick Sinner kwam in de finale tegen Daniil Medvedev op een 2-0 achterstand in sets, maar won alsnog zijn allereerste Grand Slam-titel. Sinner zei na afloop dat hij na 2 sets flink in de problemen zat. I was in big trouble after 2 sets and I just tried somehow to handle the situation and it went my way, so I'm really happy. Ik probeerde zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. Uiteindelijk viel het mijn kant op. Ik ben heel blij. Aldus Sinner. Kijk even terug op die Australian Open met commentator Marcella Mesker. Goedemorgen, Marcella. Goedemorgen. Nou, Tom van het Hek zei dat jij ons even haarfijn ging uitleggen wat Sinner nou zo goed maakt. Ga je gang. Nou, dankjewel, Tom. We weten natuurlijk, deze jongen altijd een talent geweest. Hij heeft een prachtige techniek. Nou, dat is bijna altijd de basis in topsport. Hij slaat met ongelooflijk veel power, maar dan wel gecontroleerd. Zijn timing is fenomenaal. En hij staat bijna altijd in balans. Hij is bijna niet omver te krijgen, ook al staat hij in zwaar verdedigende positie. Nou, dat heeft hij eigenlijk overgehouden aan het vele skiën op jonge leeftijd. Want, nou, ik heb geloof wel eens eerder verteld, hij is opgegroeid in een wintersportdorp, San Candido, Zuid-Tirol. Dus helemaal Noord-Italië, bij de grens met Oostenrijk. En ja, dat skiën, dat heeft hem coördinatie gegeven, balans, sterke benen. Terwijl het eigenlijk een gespierde spijker is. Hè? Dus op het fysieke vlak heeft hij de laatste jaren ook enorme sprongen gemaakt, moeten maken. Want ja, hele frêle jongen, dat is hij nog steeds. Maar hij heeft toch wel zo'n 5, 6 kilo aan spiermassa erbij getraind, erbij gekregen. En ja, dat betekent dat die bal nog harder, met nog meer power en nog zwaarder over dat net vliegt. Ja, dat is eigenlijk allemaal ook met dank aan zijn nieuwe begeleidingsteam. 2 jaar terug ging hij met een heel nieuw team werken. Dat was een grote beslissing voor hem. Darren Cahill, onder andere, Australische coach, werkte in het verleden met allemaal kampioenen, Agassi, Halep. Die hebben ook aan zijn service gesleuteld. Nou, klein technisch tipje. Als je serveert, moet je omhoog komen en dan keihard naar beneden slaan. Nou, zij hebben gezorgd dat hij zijn achterste been wat bijzet, met 2 benen omhoog. En die service, die is zoveel beter geworden. En dat is ongelooflijk belangrijk in het mannentennis. Dus dat ook, dat is een ja, fysiek, technisch aspect wat hem zo goed heeft gemaakt. En ja, last but not least, zoals zo vaak in topsport, mentaal. Ja. De werkethiek is uitmuntend. En hij is natuurlijk ook niet een typische emotionele Italiaan, een beetje clichématig, maar toch, we kennen die donkere Italianen die schreeuwen, die in paniek raken, die af en toe instorten mentaal op de tennisbaan. Maar hij is kalm, hij is bescheiden, heeft een ingetogen karakter, ziet er ook niet uit, hè, met zijn rode krullen als een Italiaan. En het grappige is, hij is nu zo beroemd in Italië. Dat was hij al eind vorig jaar toen hij de Davis Cup voor het land won. Ze zitten met rode pruiken in de, op de tribune. Of soms zelfs hele fans in oranje wortelpakken. Ja, je zou haast denken, het zijn oranje fans. De carrots. Ja, dus het is een nieuwe sportheld in Italië. En ja, die bescheidenheid, die mentaliteit, dat zag je ook in de finale. 2-0 in sets achter. Niet in paniek raken. Doorgaan waar je bent gebleven. Je spel verbeteren. Zoeken naar oplossingen. En hij wint zijn allereerste Grand Slam finale. Toch van een hele gerenommeerde tegenstander. Nou, die hem als enige echt moeilijk is te maken in het hele toernooi. Ja. Absoluut, absoluut. En ook een Grand Slam winnaar. Die werd wel vermoeid. Natuurlijk, aan het eind van die wedstrijd met Medvedev. Maar toch heel, heel knap. En een nieuwe tennisheld hebben we erbij. Bij de vrouwen prolongeerde Arina Sabalenka haar titel. Wat vond je van het vrouwentoernooi? Ja, zij was natuurlijk veel te sterk in die finale voor de Chinese Zheng. Zij heeft eigenlijk het vrouwentoernooi gemaakt. Want ja, heeft geen set verloren, won haar 2e Grand Slam. Is nu al 1,5 jaar aan die top bezig. Deelt de lakens uit in het toernooi. Coco Gauff, halve finale, dat was misschien haar moeilijkste wedstrijd. Dat was nog aardig. Maar al met al heeft zij eigenlijk in haar eentje een beetje het vrouwentoernooi gedragen. En gaat ook een mooie rivaliteit tegemoet met de nummer 1, Swiatek. En een Nederlandse vrouw die weer bijzonder gepresteerd heeft. Rolstoeltennister Diede de Grote. Ja, evenaarde het record van Esther Vergeer met haar 21ste Grand Slam titel. Ja, zij is boegbeeld voor het Nederlands rolstoeltennis, maar ook het wereldwijde rolstoeltennis, wereldwijde gehandicapte sport. Ze is geweldig en ja, ze is nog lang niet klaar. Dankjewel, Marcelle Mesker. Mathieu van der Poel vertelt in het AD dat hij weer twijfelt over zijn toekomst als veldrijder. Ja, weer, want Van der Poel twijfelde wel vaker of het veldrijden eigenlijk in zijn wielerseizoen past. In het AD legt hij uit waar de aarzeling dit keer vandaan komt. Alles om de wedstrijd heen. Zo'n dag moet je niet onderschatten, het publiek en alles wat erbij komt kijken, zegt Van der Poel in de krant. Dat uur veldrijden kost zelf misschien nog wel de minste energie. Vanaf het moment dat je aankomt, moet je door het publiek en dat stopt nooit op zo'n dag. Ja, dat is ook niet altijd een pretje, want het begint te schelden en met bier te gooien. En spugen, of wat heb ik hier meegemaakt. Ja. Precies, dat komt ook vaker voor. Van der Poel gaat desalniettemin volgende week in het Tsjechische Tabor op jacht naar zijn 6e wereldtitel in het veldrijden. De schrik zat er goed in bij voetballers van het Belgische STVV. Tijdens de warming-up voor de wedstrijd tegen Genk stortte plotseling keeperstrainer Dennis Rudel in, waarschijnlijk door een hartaanval. Al snel kwam het nieuws dat hij stabiel is. Maar doelman Jo Koppen was na afloop voor de microfoon van Sportza nog altijd behoorlijk van slag. Man die een hartaanval kreeg voor een match. Dat is onze keepertrainer, daar heb ik altijd een speciale band mee. Ik heb mijn vader verloren, dus ik weet wat het is. Dus voetbal even gewoon een grootste bijzaak. Ja, uiteindelijk speelde STVV met 1-1 gelijk tegen Genk. Maar zoals Koppen al zegt, dat was even bijzaak. Ja. Voetbalster Vivianne Miedema staat bekend als doelpuntenmachine. Door een gescheurde kruisband was de productie wel even gestokt. Tot gisteren. De Arsenal-spits maakte op bezoek bij Liverpool haar eerste doelpunt sinds december 2022. Miedema vertelde aan Sky Sports dat ze bang was om terug te keren na haar blessure. Maar inmiddels gaat het een stuk beter. I finally start enjoying training again. I enjoy being out there with the girls. And yeah, I don't think about my knees anymore, which is the best thing ever. Ik denk niet meer aan mijn knieën. Het allerbeste is dat. En ik geniet weer van het trainen, zegt Miedema. En mede dankzij haar dus won Arsenal met 2-0. Vaak gebeurt het niet in de Eredivisie. Een verkeerde wissel. Gisteren was het wel zo bij Go Ahead Eagles. De teammanager gaf een verkeerde speler door aan de arbitrage, waardoor trainer René Haken ineens een andere speler naar de kant zou gaan dan hij verwachtte. Bij ESPN was te zien en ook vooral te horen dat Haken daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee was. Haken heel boos omdat er iets misgaat bij het wisselen. Godverdomme! Woest is hij. Dat de verkeerde speler gewisseld is. De sfeer zat er goed in op het veld, zo te horen. En na afloop, toen Haken zelf wat was afgekoeld, noemde hij zijn reactie toch ook wel een beetje overdreven. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog twee plekken die echt wel opvallen. De A9, Alkmaar richting Amstelveen bijvoorbeeld. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 50 minuten langzaam rijden door een ongeluk. De linkerrijstrook is namelijk nog altijd dicht. En natuurlijk de A28 nog, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is het wegdek in zeer slechte toestand. Voorlopig is er één rijstrook afgesloten. De vertraging is 50 minuten, dus je kunt beter omrijden via Apeldoorn. Kies dan eerst de A50 en vervolgens de A1. Waar ik wil zijn, maar dat steeds niks verandert. Hou vast aan de pijn en ik weet dat we doorgaan. We moeten weer lopen. Het voelt soms alleen en een beetje gelogen. Ik mis soms een beetje begrip en geduld. Wat alles weer even vervult. Maar als je er dan door. Weet dat alles ooit weer verzacht. En dan... je staan. En als ik er dan voor je mag zijn, dan draag ik je met al je pijn. Het lijkt nu verloren, maar het wordt zoveel beter. Want mensen die gaan en ze zullen vergeten. Dus weet dat alles ooit weer verzacht. En dat ik altijd op je wacht. Dat ik altijd op je wacht. Altijd op je wacht, van Mo. In de regio Abyei tussen Soedan en Zuid-Soedan zijn zeker 52 doden gevallen bij een reeks aanslagen. Ook een Ghanese VN-vredeshandhaver is omgekomen. En 54 mensen raakten gewond. Afrika-correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Alice, wat is er gebeurd? Ja, de aanval is afgelopen weekend gepleegd. Aan het einde van de middag op een zaterdag in een regio waar heel veel geweld al is. En daarom dus ook dat er al een vredesmissie zat van de Verenigde Naties. In een verklaring zegt de VN dat de blauwhelmen burgers in veiligheid hebben geprobeerd te brengen. Maar alsnog dus een heel erg hoog dodental. En ook zou een van de basissen van de VN zijn aangevallen. En daarbij is dus een Ghanese VN-soldaat om het leven gekomen. Waar gaat dit over, dit geweld, dit conflict? Het gaat over land. Abyei is een betwiste regio in het grensgebied tussen Soedan en Zuid-Soedan. Een gebied twee keer zo groot als de provincie Gelderland. En daar is een bevolkingsgroep uit Soedan en een bevolkingsgroep uit Zuid-Soedan. Die willen eigenlijk alle twee dat gebied hebben. Het is vruchtbaar land. Er zit veel olie in de grond. En ja, het is eigenlijk op betwist gebied sinds dat Zuid-Soedan zich heeft afgescheiden, onafhankelijk is geworden van Soedan in het noorden. Dus dat, ja, het conflict gaat al een tijdje door. Het is ook een gebied waar wel druk op staat. Omdat het een gebied is wat met overstromingen te maken heeft. En ja, je kan je voorstellen, dus twee keer de provincie Gelderland. Mensen zijn dus af en toe, moeten ze ergens anders naartoe. En ja, dat leidt dus ook weer tot conflict. En we weten dus ook nog niet wie de aanval nu heeft uitgevoerd afgelopen weekend. Maar er zijn dus verschillende gewapende groepen actief. Maar dit hier, wat hier gebeurt, heeft niks te maken met die grote oorlog die in Soedan bezig is? Klopt, het staat er helemaal los van. In Soedan vechten twee generaals om de macht al sinds vorig jaar april. Dus dit is echt een apart conflict. Maar het legt wel extra druk op dit gebied. Wat we onder meer ook zien is dat er heel veel vluchtelingen de grens overkomen. Dat zijn Soedanese vluchtelingen, maar ook Zuid-Soedanese. Er waren heel veel Zuid-Soedanese ook in Soedan. En wat de Verenigde Naties ook zegt, sinds die oorlog is begonnen, zien we ook dat er extra wapens in omloop zijn bij de grens. De grenzen zijn ook nog poreuzer. Je kan je ook voorstellen dat de aandacht ook in Soedan en Zuid-Soedan meer gericht is op die grote oorlog. Dus die instabiliteit daar heeft absoluut gevolgen voor de mensen, ook in deze kleine enclave, die dus al heel erg lang leven met veel onzekerheid en met veel geweld, wat nu dus weer tot tientallen doden heeft geleid. Het is natuurlijk een gebied waar het überhaupt moeilijk is. Inderdaad, al die vluchtelingen die vanuit Soedan nu komen. Maar Zuid-Soedan is ook een straatarm land, hè? Het is een straatarm land, absoluut, absoluut. En ook daar merken dus hulpverleners dat ze steeds minder budgetten krijgen. Dat is iets wat je hoort als het gaat om alle organisaties die actief zijn aan de grenzen met Soedan. Dus zowel in Tjaad als Zuid-Soedan, daar komen dus heel veel vluchtelingen aan. Maar een derde van het hulpbudget is eigenlijk binnen internationaal. Dus internationale organisaties die roepen al heel lang dat er meer aandacht moet komen voor die vergeten oorlog in Soedan. En nu dus ook dan de roep om ook dit kleine stukje land op de grens niet te vergeten. Nou ja, je vertelde al over die VN-vredeshandhavers die daar zijn. Die staan dus eigenlijk machteloos. Ja, die staan machteloos. Ja, die zijn er al heel lang, al sinds 2011. En eigenlijk was er in eerste instantie, toen Zuid-Soedan onafhankelijk werd er gezegd, nou, er moet nog onderhandeld worden over dit stukje gebied. Nou ja, die onderhandelingen, daar is nooit iets van terechtgekomen. En dus ziet die VN-vredesmacht er al heel erg lang. En er is ook wel kritiek van de burgerbevolking, ja, dat ze hen niet genoeg beschermen. Maar ze zeggen dat wel geprobeerd te hebben tijdens deze aanval. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder, over die situatie in de regio Abyei tussen Soedan en Zuid-Soedan. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Snel isoleren. Zogepift.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Nooit meer op vakantie of nooit meer werken. Een leven zonder muziek of zonder kleur. Liever tanden als haar of haar als tanden. Het leven zit vol ingewikkelde keuzes. Bij Volkswagen houden we het graag simpel. Daarom introduceren we speciale actiemodellen. Compleet uitgerust. Zo krijg jij het meeste Volkswagen voor je geld. Dat is makkelijk kiezen. Bekijk ze op volkswagen.nl. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen moet een 500 miljoen bezuinigen op de jeugdzorg. Hoe gaat hij dat doen? En Philips stopt voorlopig met de verkoop van slaapapneuapparaten in de Verenigde Staten. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Naast de verkoopstop reserveert Philips 363 miljoen euro om de problemen met de apneuapparaten op te lossen. De verkoopstop is het voorlopige einde van aanhoudende problemen met de apparaten. Nadat was gebleken dat isolatieschuim los kon laten en dat ze in brand konden vliegen. Met justitie in de VS is afgesproken dat het bedrijf Amerikaanse klanten met een apneuapparaat blijft helpen met reparaties. Deze apparaten mogen pas weer worden verkocht als de Amerikaanse toezichthouder heeft vastgesteld dat er geen problemen meer zijn. Een 500 miljoen euro aan geplande bezuinigingen op de jeugdzorg is onverantwoord en moet van tafel, zegt demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid, voorafgaand aan het debat over de jeugdbegroting. In het coalitieakkoord van het huidige demissionair kabinet is een bezuiniging van 500 miljoen opgenomen die voor volgend jaar nog moet worden ingevuld. Maar Van Ooyen noemt het nu niet verantwoord om dit soort zware maatregelen, die veel al raken aan kinderen in zeer kwetsbare situaties, te nemen. Het aantal arbeidsongeschikten blijft groeien. Vorig jaar kregen 840.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit jaar worden dat er 853.000, verwacht het UWV. Er zijn vooral meer 60-plussers die gebruik maken van de WIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Hun aantal groeit al sinds 2015 elk jaar. Vorig jaar waren er 60.000 instromers in de WIA. Bovendien moeten die 60-plussers langer doorwerken en maken ze dus ook langer gebruik van een uitkering. In België en Frankrijk worden wegen geblokkeerd door protesterende boeren. In België zeggen de actievoerders dat ze na de ochtendspits vertrekken. De boeren voeren actie vanwege de strenge Europese milieunormen en dalende inkomsten. In België hebben ze ook te maken met een stikstofakkoord dat vorige week door het Vlaams parlement werd goedgekeurd. In Frankrijk worden zo'n 15.000 agenten ingezet vanwege aangekondigde blokkades bij Parijs. De politie wil onder meer voorkomen dat vliegvelden worden geblokkeerd. De gemeentelijke belastingen gaan dit jaar opnieuw omhoog. Hoeveel verschilt per plaats, maar gemiddeld in Nederland komt het uit op 8,5%. Dat is de grootste stijging in meer dan 15 jaar van de gemeentelijke belastingen, zegt het CBS. In de academische ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam gaan vandaag vondelingenkamers open. Daar kunnen moeders terecht die niet meer voor hun baby kunnen zorgen. Verpleegkundigen bieden er hulp, En een moeder kan er in het uiterste geval ook een kind anoniem afstaan. Achtste groepers starten vandaag voor het eerst met de doorstroomtoets, de opvolger van de CITO-toets. Leerlingen krijgen een paar dagen voor de start van de nieuwe toets een schooladvies van de leraar. Na de uitslag van de toets melden alle kinderen zich tegelijk aan voor de middelbare school. Deze volgorde moet kansenongelijkheid in het onderwijs verminderen. Onder meer omdat door één centrale aanmeldweek alle kinderen evenveel kans hebben om op hun favoriete school terecht te komen. Het weer, het is helder en droog. Later vandaag loopt de temperatuur op naar 10 tot 13 graden. Vanochtend geregeld zon, later in het noordwesten meer bewolking. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het wordt alsmaar minder druk op de weg. Dat is goed nieuws. We zitten in totaal nog wel op de 105 kilometer. Drie bijzonderheden nog. Allereerst de A7, Heerenveen richting Groningen. Bij Marum een ongeluk en er is één rijstrook open. De vertraging is 30 minuten vanaf Drachten Centrum. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Goed nieuws, want bij knooppunt Rotterpolderplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 20 minuten file rijden vanaf knooppunt Beverwijk. En tot slot nog altijd de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is voorlopig nog altijd één rijstrook dicht, omdat het wegdek daar in zeer slechte toestand is. De vertraging is ongeveer een uur vanaf strand Nulde. Je kunt dan ook beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Ster. De marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Al jaren hangt de jeugdzorg een bezuiniging van een half miljard euro boven het hoofd. Dat bedrag werd afgesproken tijdens de vorige formatie eind 2021. Maar nu, ruim twee jaar later, is er nog steeds niet duidelijk waarop dan precies bespaard moet worden. En dus weten ook jeugdorganisaties niet waar ze aan toe zijn, jeugdzorgorganisaties. De Tweede Kamer eiste vorige week helderheid van demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen, die over jeugdzorg gaat. En die helderheid moest er komen nog voor het debat dat vandaag gepland staat. Staatssecretaris Van Ooyen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u heeft die helderheid gegeven, hè? Wat wilt u? Nou, er zijn eigenlijk een aantal opties die mogelijk zijn. Die heb ik vandaag in kaart gebracht. Dat gaat onder andere over het invoeren van een eigen bijdrage. Maar ook bijvoorbeeld het schrappen van ernstige dyslexiezorg, zodat ouders die dan uiteindelijk zelf moeten betalen. Of andere draconische maatregelen. En die heb ik vandaag in kaart gebracht. En daar heb ik de Kamer over geïnformeerd. Maar u heeft vooral ook aangegeven wat u wel en niet wil. Ja, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik heb namelijk alleen laten weten wat de opties zijn. En het is namelijk nu echt niet meer aan mij, maar aan een nieuwe Kamer en aan een nieuw kabinet om te laten weten hoe ze hiermee verder gaan. En ik kan er wel iets over zeggen over hoe ik erover denk. Nou, ik heb dit lijstje namelijk gemaakt. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Maar als je het mij vraagt, dan zou ik zeggen, elk van deze opties is eigenlijk onverantwoord voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Dus u wilt er vanaf, maar in plaats van met het ministerie van Financiën te bellen, legt u het voor aan de Tweede Kamer. Waarom? Nou, omdat het niet meer aan mij is. Hè. De Kamer heeft nadrukkelijk gezegd, dat is ook alles in de mores, is dat bepaald dat, hè, dat je geen nieuw beleid maakt. En dat je ook niet meer bepaalt, als het gaat om grote financiële uitgaven, welke koers een nieuwe kabinet vaart. Dus kortom, het is niet meer aan mij om hier uiteindelijk een definitieve rol in te spelen. Dat is echt aan een nieuw kabinet en aan een nieuwe Kamer. En niet meer aan mij, want dat is nou eenmaal de demissionaire staat van een kabinet. Ja, maar door dit allemaal even in kaart te brengen, zegt u eigenlijk tegen het, of in ieder geval legt u dit voor aan de Tweede Kamer. En wat u heel graag wilt, is dat zij tegen u zeggen, u moet die bezuiniging niet door laten gaan? Nou, ik heb in ieder geval, dat was een vraag aan de Kamer, hè, maak duidelijk wat dan die mogelijkheden zijn om die 500 miljoen in te vullen. En dat heb ik gedaan. Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren ook veelvuldig werk van gemaakt. Maar ik heb nu ook uiteindelijk een schets gegeven van welke maatregelen je echt aan moet denken. En het kan zijn dat ofwel de Kamer zegt, nou, wij vinden dat op zich redelijk. En dat kan, hè, zo'n eigen bijdrage in de jeugdzorg. Of bijvoorbeeld het schappen van die ernstige dyslexie. Of dat kan. Hè, dat kan de Kamer ook bepalen. Alleen geef in ieder geval helderheid. Ofwel vul in welke besparingen dan moeten worden gegeven. Ofwel zeg, nee, dit is niet verantwoord en nee, hier zetten we streep doorheen. Maar het is of het een of het ander. Ja. En dat is uiteindelijk wel echt aan een nieuwe Kamer. Maar als deze bezuiniging dan toch uiteindelijk zo'n slecht idee is, waarom heeft u dan niet eerder binnen het kabinet of de coalitie of in de Kamer aan de bel getrokken? Nou, ik heb deze bezuiniging ook voor 2024 geschrapt. Het is heel belangrijk om te realiseren dat ik al eerder heb aangegeven dat ik hier grote twijfels over heb. Alleen de Kamer heeft mij, ook met het coalitieakkoord in de hand, altijd gehouden aan het feit, blijf onderzoeken naar de mogelijkheden. Nou, ik heb nu het hele lijstje aan mogelijkheden, uitputtende lijstje aan mogelijkheden, aan de Kamer laten delen en ook gedeeld. Ja, en nu is het aan de Kamer om dan zelf een oordeel te vellen. Ik heb in ieder geval voor 2024, hè, dat is de begroting die we vandaag bespreken, heb ik hem uit de boeken gehaald. GroenLinks-PvdA bijvoorbeeld vindt u sowieso aan uw zijde. Want Kamerlid Lisa Westerveld die riep u ook vanochtend weer op om die bezuiniging van tafel te halen. Hoe ligt het verder in de Kamer? Heeft u daar een idee van? Nou ja, tot nu toe kreeg ik altijd grote kritiek over de invoering van een eventuele eigen bijdrage, hè, vanuit de Kamer. Dus die ligt in ieder geval, weet ik, zeer gevoelig. De andere maatregelen, als het gaat bijvoorbeeld om 18-plus zorg, weet ik ook dat daar veel kritiek over zijn. Omdat namelijk vaker het idee is om juist die 18-grens naar boven op te trekken, dan om vanaf 18-plus te zeggen, nee, dat valt allemaal echt niet meer om de jeugdzorg en alleen om de volwassenzorg. Dus ik weet dat er veel kritieken zijn over de invulling van de besparingen. Tegelijkertijd weet ik ook dat er heel veel in de Kamer wordt gesproken over de financiële moeilijke situatie in de jeugdzorg. En dat veel Kamerleden daar ook veel kritiek op hebben. Dus ja, dat is ongeveer wat ik de afgelopen jaren aan kritieken vanuit de Kamer heb gekregen. Ja, dus u verwacht eigenlijk wel dat ze nu, als nu dit allemaal zo op een rijtje hebt gezet, dat ze zeggen van, als we dit zo zien, dan moet het inderdaad van tafel, deze bezuiniging. Ja, dan moeten we uiteindelijk bij hen zijn. Maar ik heb in ieder geval mijn orde erop gegeven. Ik heb hem niet voor niets voor 2024, hè, de begroting van vandaag, heb ik hem niet voor niets uit de boeken laten halen. Nee. En waar dat geld dan vandaan moet komen, dat is dan ook aan de Tweede Kamer? Dus want een besparing die je niet uitvoert, dat levert dan weer een gat op, zo bedoel ik het. Zo is dat. Ja, dat klopt. Dus daarom is het ook, denk ik, iets wat uiteindelijk bij een formatietafel thuis zal horen. Maar goed, dat is uiteindelijk natuurlijk aan de formerende partijen zelf om te bepalen wat ze wel en niet in de formatie bespreken. Maar inderdaad, een gat van 500 miljoen is een boel geld. Zeker wat het structureel middelen betreft. Het zijn geen incidentele middelen, niet voor één jaar. Maar het is een besparing die elk jaar opnieuw wordt ingevuld. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit uiteindelijk betrokken moet worden bij de formerende gesprekken. Maar het is uiteindelijk aan die partijen natuurlijk zelf. Dank u wel, demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen. En verkeersinformatie, Tim Schaap. Files lossen steeds verder op, met één grote uitzondering helaas. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is het wegdek in zeer slechte toestand, waardoor er voorlopig één rijstrook dicht zal blijven. Daarom nu een uur vertraging vanaf Harderwijk-Zuid. Omrijden kan via Apeldoorn, volgt dan eerst de A50 en vervolgens de A1.

subsidie voor kleinere elektrische auto's. En dus als mensen ervoor zouden kiezen hun fossiele auto de deur uit te doen, dan kan je door middel van de aanschaf van een elektrische auto een behoorlijke slag maken in schoner vervoer en minder klimaatschadelijk vervoer. En de subsidieregeling die wij dus voorstellen is er vooral dus op gericht om kleinere elektrische modellen toegankelijk te maken voor mensen met een wat smallere beurs. Ja. En er was nog een vraag van Ellie, die zegt, is er ook rekening gehouden eigenlijk met mensen in de dorpen met minder openbaar vervoer en vaak ook geen of weinig laadpalen? Ja, dat is een hele goede vraag, want beide onderwerpen hebben wij ons ook volle aandacht. We hebben gekeken naar het gemiddelde in Nederland, maar wat heel erg belangrijk is, is dat ook in de regio allereerst naar voorzieningen nabij zijn. Hè. Dus dichterbij dat mensen eigenlijk minder ver hoeven te reizen om bij wezenlijke voorzieningen als werk, als scholen, als ziekenhuizen, als zwembaden te kunnen komen. Maar daarnaast is het heel belangrijk dat we ook kijken naar maatwerk per regio. Dus dat laadpalen ook in de regio worden uitgerust, dat daar voldoende laadpalen zijn. En ook dat het openbaar vervoer in dat soort regio's op orde is. En daar hebben we wel een belangrijke zorg, want we hebben afgelopen jaren gezien dat het openbaar vervoer juist in de regio's qua kwaliteit is teruggelopen. Hartelijk dank, Rob van Tilburg. 3 voor de dag. Grote landbouworganisaties hebben in Frankrijk voor vanmiddag protestacties aangekondigd. Vanaf 2 uur gaan de boeren verschillende wegen blokkeren. Vooral rondom Parijs worden heel veel files verwacht. De Franse politie zet 15.000 politiemensen en ook panzerwagens in. De boeren willen meer financiële steun en ook minder regelgeving vanuit Brussel. Onder een standbeeld van koning Willem II op het Binnenhof in Den Haag is een tijdscapsule gevonden. Vandaag wordt bekendgemaakt wat daarin zit. En dat zou nog wel eens spannend kunnen worden, zegt historicus Petra Robbe. Het zou spannend kunnen zijn, want er is nogal wat suspense over de dood van koning Willem II. En dat zou echt spannend zijn. Als een document of de overlijdensakte uit Apeldoorn in zou zitten, dan hebben we echt een verhaal. Volgens de boeken en de geschiedschrijving is hij in Tilburg overleden. We hebben de overlijdensakte hier in het archief liggen. Maar er is vorig jaar een boek geschreven door Frans Peters en die stelt dat koning Willem II op het Loo in Apeldoorn is overleden en vermoord door koning Willem III. Dus door zijn eigen zoon. Verslaggever Sander van Hoorn staat bij de grens, bij Kerem Shalom. Dat is in het zuiden van de Gazastrook met Israël de grens. En vanaf die grens zegt Israël humanitaire hulp te gaan toelaten. Alleen daar is niet iedereen het mee eens. Er wordt gedemonstreerd bij de grens. Sander, hoe is het er nu? Het is nu even rustig, maar er zijn 3 megafoons actief. De ene die roept op om de vrachtwagens tegen te houden die grens overrijden met hulpgoederen. De andere die is ook van een paar honderd actievoerders. Die roept op om iets meer afstand te houden. En de derde megafoon die is van het leger. Die is niet alleen. Er zijn hier heel veel militairen, meer dan demonstranten, die houden ze tegen. En die man van het leger die zegt, dit is een gesloten militair gebied. Jullie mogen hier niet zijn en over 20 minuten ondernemen we actie. Maar ja, dat is al een uur geleden dat hij dat zei. Dus het gaat redelijk gemoedelijk. De mensen hier die willen niet dat hulp naar Gaza gaat, want, zeggen ze, die hulp die komt niet terecht bij de mensen die het nodig hebben in Gaza. Die hulp die wordt geconfiskeerd door Hamas. En met die hulp maken we dus onze vijand het makkelijker en laten ze eerst de gijzelaars vrijlaten. En hebben die protesten effect of gaan er inmiddels hulpgoederen Gaza in via die grens? Nou, door die militairen die de demonstranten met Israëlische vlaggen tegenhouden, heeft het geen effect wat ze doen, want ze kunnen ze bijna aanraken. Ze staan echt op 10 meter afstand en ik dus ook van op dit moment een oranje vrachtwagen. Een groot logo van een grote vrachtwagenfabrikant die kruipt achter een betonnen muur waar ik niet kan zien wat er gebeurt, maar ik weet dat die daar gecontroleerd gaat worden. Dan moet het witte zeil eraf en krijgen we te zien wat eronder zit. En van daaruit gaat die Gaza binnen. Inmiddels een rode vrachtwagen met grote containers. Dus niet flesjes, maar containers. Water. En ik heb ook al heel veel bloem gezien. Af en toe staat het stil. Meestal gaat het stapvoets. En als het zo gaat zoals het nu gaat, komt er elke minuut een vrachtwagen met hulp Gaza binnen. En als dat zo doorgaat, dan moet je inderdaad vaststellen dat er door deze grensovergang te gebruiken, die grote volumes met goederen aan kan, dat dat inderdaad ervoor gaat zorgen dat er meer hulp naar Gaza gaat. Dankjewel, verslaggever Sander van Hoorn bij Kerem Shalom. Zometeen spraakmakers, Herman. Ja, de bezuiniging in de jeugdzorg moet van tafel. Dat is de stelling in stand.nl. Zometeen wilt u erover meepraten? Dat kan via 0800 1101. Een half miljard moeten worden bezuinigd. Maar hoe moet dat gebeuren? De hoofdpunten van het nieuws nog met Wouter. Fijne dag.